Kezdjük. Csöngetek, jó? Jó estét. Azt a parancsot kaptam a vezetőségtől, hogy promózzam a hétfői műsoromat. Nézlek, a Puzsérra bezzeg jöttök, a Sáskára meg nem basszátok meg. Hétfőn egy buddhista kollégámmal beszélgetek a buddhizmusról. Este 6-kor. Geci unalmas lesz. De kell a pénzetek, úgyhogy gyertek. Remélem ez jó promózás volt. És át is térhetünk a mai estünkre. Ugye mivel havonta egyszer van apu, januárig, így sok mindenről lemaradt az apu, és caplat az események után. 56-ot kihagytuk, de nem hagyta ki az emlékezett politika. És ezért megkérném a barátomat, most FAM hozott egy verset, de a barátomat kérem meg, hogy olvassa föl. In memoriam Nagy Imre kötetből, ez lehet, hogy nem sokára be lesz tiltva, úgyhogy már csak ezért is, Faludi Györgynek egy csodálatos versét. Direkt nem a mobilról, hanem ebből a kötetből. Ezt egyébként a rendszerváltáskor vásároltam. Ez ilyen kis rendszerváltáskori relikvia, van más is, de még van. Ez jó. Halljuk. 1956, te csillag. Másnap, szerdán reggel, por, ágyúszó és szenvedés. Mégis, mikor átvágtam a hősök terén, mosolyognom kellett, mert nem állt szobor többé a csizmában. Csütörtök, lázrózsák mindenki arcán, Földvári már keddeste elesett, a rókus előtt, szemközt az iskola padlásán felfegyverzett gyerekek. Péntek. Még több vér, tankok, a ligetnél az ütegek torkolat tüzeit nézem, éjjel és borzongok, a szörnyű szépség most nálunk is megszületik. 6 nap. A kénezett arcú halottak apró csokorral mellükön a járdán, köztársaság tér, röplapok szorongás, szemem előtt kis tétova szivárvány. Ölelkezés az írószövetségben, mert csomagolnak s indulnak haza, feltépett sínek és torlaszok, fölöttük a szabadság lilium illata. 1703, 848 és 56. Egyszer minden 100 évben talpra állunk kínzóink ellen, bármi történjék is boldogság, hogy megértem. És újra péntek. A Dunánál állunk, a nap áttör füstön, ködön, talán sikerül minden, s az alkonyat bíbor brokátja zsuska lenszőke haján, és szombat, hajnalban csupa reménység, estére tudni nyakunkon a kés, a keleti szemhatár mögött mocskos felhők, nyugatról álszent röfögés. Mentünk a 200 000-rel. Nem bírnék több börtönt, és ha nem is jön velem, Árpád óta bennem lakik az ország, minden völgyét meg dombját ösmerem. Akkor is hazám, ha távol lesz tőlem, eddig sem ápolt, s ha más fölt akar, mit számít az? És mit számít, ha fiam majd dednek szólít, és nem lesz magyar? Mi elmaradt, azt 20 vagy 100 év múlva az ifjúságtól mind visszakapom. Ők látják majd, hogy az előszobákban kabátom még ott lóg a fogason. 1956, sem emlék, sem múltam nem vagy, sem történelem, de lényem egy kioperálhatatlan darabja, testrész, kijöttél velem az irgalmatlan mindenségbe, hol a semmi víze zubbog a híd alatt, melynek nincs korlátja. Életemnek te adtál értelmet, vadálmokat éjjelre, és kedvet a szenvedéshez meg örömet. Mindig te fogtál kézen, ha botladoztam, magasra emeltél, és nem engedted, hogy kifulladjak vénen. 1956, te csillag, a nehéz út oly könnyű volt veled, oly réges-régen sütsz fehér hajamra, ragyog sokáig még sírom felett. 1986-ban írta ezt Faludi, még államszocializmus volt Magyarországon, a 30. évfordulóra. Itt akkor még a tévébe Berecz János beszélt az ellenforradalomról. Akkor jelent meg az ellenforradalom tollal és fegyverrel. Még virultak a szolgálatok, azok most is virulnak. Tulajdonképpen, Robi, miért akartam, hogy ezt most felolvassuk? Nem pusztán 56-ra való emlékezés gyanánt. És egy pár szóval, mindig a bulvárral kezdjük, de a bulvár majd később jön, például a Trump megválasztása az elég bulvár, de hogy 56 kapcsán, érted, amiket így dumáltunk egymás között, hogy miért aktuális? Aktuális egyébként Faludinak ez a verse szerinted? Hát szerintem igen, és van benne egy ki nem mondott profécia, ami biztató, vagy ami... 1703, 848 és 56. 1703, 848 és 56. Egyszer minden 100 évben talpra állunk kínzóink ellen, írja Faludi György. Hát ez azt jelenti, hogy most a 21. században is lesz egy ilyen alkalom. A kínzóink az a Brüsszel. Hát akkor megvolt, bassza meg. Már megvolt, ja. Letudtuk. Ezzel röhögtök, még geci szomorú. Jó, hát figyelj, Orbán Viktor is magyar, és hát őt kínozza. Ja. Ja. Nem kap pénzt. Ja, hát világos. Ja, igen. Nem finanszíroz a szabadságharcát a Brüsszel ellen. Figyelj, soha a büdös életbe nem voltam nyugatmániás. Te se annyira, de nálam te még jobban. Kifejezetten rüheltem az Amerika faszopást a 90-es években. Írtam, beszéltem ellene, nem egyszer, nem kétszer. Robival az amerikai elnök George W. Bush elleni tüntetésen találkoztunk. Előtte egy rádióba, és aztán ott összetalálkoztunk, úgy lettünk egyébként ismerősök. Az iraki háború elleni tüntetésen is ott voltunk, és sose tetszett az a kritikátlan nyugat mánia, ami itt volt kb. 20 évig. De hát azért... És várjál, befejezem, de tudod, ez a, és a brüsszeli adminisztrációért sem vagyok oda, mi sokat vitatkoztunk az EU kapcsán, tudod? De amikor azt hallom, hogy Brüsszel az új Moszkva, sőt, még rosszabb, mint a Szovjetunió, bazd meg, ha ennek, amit itt lenyomnak Brüsszel ellen, meg Washington ellen, nem a tizedét, csak a századát nyomták volna le, bazd meg, az állami sajtóba itt már orosz tankok lettek volna, és nem az, hogy nem adunk nektek most egy pénzt egy darabig, vagy csak azt a pénzt. Tudod? Ez blaszfémia. Ez egész egyszerűen blaszfémia az államszocializmus áldozataival, meg az egésszel szemben. Bolsevizmus tagadás. Hát tulajdonképpen... Bolsevizmus relativizálás. Ez olyan, mint a MeToo-nál összemossák a bunkóságot a nemi erőszakkal, ergo relativizálják a nemi erőszakot. Ergo, aki, tudod? Mert tudod, aki fütyül, az nemi erőszak, mondjuk egy csaj után fütyül, aha, az nemi erőszak, ja. Akkor, aki nemi erőszakot követel, az tulajdonképpen egy csaj után fütyül. Ja, így már nem igaz, ugye? De úgy meg igen. Na ez hogy van, tudod? Csak, ugye, matematika az olyan, hogyha valóban egyenlőségjelet raksz, akkor ott fel lehet cserélni a sorrendet. Igen. De itt nem. Akkor az mégse egyenlőségjel, ugye? Ja, ilyenkor nem. Ha felcseréled a sorrendjét, akkor már rögtön nem. Na most 56-ban Ruscsov utána azzal igazolta, hogy bejöttek ide, hogy hát azért itt pogromok voltak. Itt lincselések voltak. Itt ropogtak a fegyverek. De 1968-ban Prágában nem voltak lincselések. Nem ropogtak a fegyverek. Tudod, a csehek nagyon szelídek voltak, tüntetések voltak, és bement a Varsói szerződés tankokkal. Bazd meg, Brüsszel, érted? Brüsszel. Egy latin-amerikaitól el tudnám fogadni, ha azt mondja, hogy a büdös amcsik, amik, jenkik. Tőle igen. Egy, nem tudom, kolumbiaitól, vagy egy, mit tudom én, Chileitől, érted? Azt, az egy okay. Olyan országban, ahol már fehér huntákat támogattak finanszírozott a CIA, ahol már népmozgalmakat tiportál a CIA, ahol már népmozgalmaknak a vezetőit, vagy komisszárelvtársakat tüntettek el, lőttek bele meszes gödrögbe. Hát azért ilyenek zajlottak Latin-Amerika széltében hosszában. Na, egészen más a helyzet. Na most kapom a pofámba azt, hogy Amerika, amelyik világcsendőrködik, amelyik az iraki háború. Hol a faszba voltak ezek a pofázók, amik mi mentünk tüntetni az amerikai világcsendőrséggel? Hol voltak ezek a fideszesek akkor? Akkor, amikor az iraki háború ellen tüntettünk. Akkor, amikor George W. Bush meg Dick Cheney CIA jelentéseket hamisítottak, és a meghamisított CIA jelentésekre hivatkozva rablóháborút vezényeltek. Akkor nyalták a seggüket. De tudod miért? Akkor nagyon atlantisták voltak. Mert akkor is szabadságharcot folytattak, csak éppen a oroszok ellen. A gyenge Oroszországgel vágod. Szóval én kurvára bírom ezt a szabadságharcot, szegény Orbán Viktor és szegény Nert. Bazd meg ezt a magányos szabadságharcot. Érted? Brüsszel ellen, Soros ellen. Hát ez borzalmas, bazd meg. Hát érted, a bujdosóknak csak a szövetségesei, a Kínai Népköztársaság, Oroszország, Belarus, Szerbia, Szlovákia, Türk Tanács, Törökország, az összes nyugati szélsőjobboldali párt, és most már Trump is, bazd meg Észak-Korea. Hát, bazd meg, micsoda szabadságharc ez, érted? Milyen szabadságharc ez már, bazd meg? Kurvára. Hát hősies, olyan, mint a Drégei palánk, bazd meg, a Szondi, százszoros túlerővel, érted? És ahogy az Arany írta, hogy ellőtte a ágyúgolyó, vagy hogy is volt, hogy ágyúgolyótól megtört ina térde, ha jól emlékszem, érted? És fél térdre ereszkedve alipas a seregeivel, ilyen Orbán Viktor. Ez a szabadságharc, ilyen is. Legyünk büszkék, bazd meg! Ekkora kurucos mozgalmat, érted? Ilyen iszonyatos elnyomás ellen, hát ez bazd meg. Ez igen, de megmondja, ő azt mondja, von Leyen, vagy hogy hívják? Von der Leyen. Von der Leyen, és még milyen szép nemesi neve is van. Von der Leyen ellen. Ő megmondta, vágod, kemény szabadságharc ez, bazd meg. Gerinces magyar, kurucos. És amikor konfrontálnak minket azzal, hogy iraki háború, hát így, nagyon más történelmi helyzet volt az iraki háború, és egy nagyon más történelmi helyzet az ukrajnai háború. Az iraki háború az hazugságokon alapuló rablóháború volt, amivel kapcsolatban teljesen jogosan tüntettünk akkor az agresszor ellen. Ezt a háborút, ezt nem Ukrajna kezdte, még kevésbé az Egyesült Államok. Ezt a háborút egyébként pont úgy proxy háború, mint az iraki háború volt, ezt a háborút, ezt Oroszország kezdte. Oroszország vonult be Ukrajna területére. Nem igaz, nem igaz. A CIA provokálta ki, már vegyi telepeket ilyen hadászati telepeket telepítettek oda Oroszország hasába, tudod? És már Moszkvát célozták meg. Ezt az egészet a CIA provokálta. Nem volt Oroszországnak semmilyen más választása, mint Kijev ellen vonulni, elfoglalni, persze, és egy bábkormányt állítani. Egy demokratikus bábkormány természetesen. Az a demokrácia. Nyilván demokrácia, hiszen maga Putyin és Medvegyev egyaránt arról szavaznak. Arról nem is szólva, hogy Oroszország az a normalitás is. Igen, igen. Ott nincs... Mondjuk az iszlamizáció az a többszöröse az európainak, de ők... az egész más, mert Putyin tudja kezelni. Az más iszlamizáció. Igen, mert a medve megbassza őket. Ja. Igen, igen. És az iszlám, de azért a medve az pravoszláv, az... mert az szab, nem őket. Ja. Közönség... Mondják, hogy iszlám vagyok, de az csak vallás, kedves medve. Elhatárolódok közönséges Puzsértól. Hétfőn ilyen beszédek nem lesznek. Ezért nem jöttök, gecik, tudom. Jó van, erre bezzeg mi, pipsó. Szóval nagyon-nagyon-nagyon más. Közéleti pipsó. Nagyon más ez a helyzet, és tudod, ők úgy vannak vele, hogy egyszer Amerika, mindig Amerika. Egyszer nem Amerika, soha nem Amerika. Tehát, ha egyszer van egy olyan adminisztráció Amerikában, amelyik meghamisítja a CIA jelentéseket, rablóháborút vezényel, stb., akkor Amerikát egyszer és mindenkor a gonosz birodalma, és hogyha azt a kormányt már leváltották, jött egy új, azt is leváltották, jött egy még újabb, azt is ugyanúgy el kell utasítani, mert Amerika. Akkor is, hogyha éppen Oroszország szállja meg Ukrajnát. De most kikről beszélsz? Hát most bazd meg, a George Bush óta jött egy újabb kormány, az Obama, azt is leváltották, már jött egy Donald Trump. De akiknek ez a szemléletmódjuk, azok kik? Mondjuk egy Krausz Tamás, igen, de a Fidesz nem. Ne keverjük a kettőt. Hogy ne? Miért is nem? Robi, mert akkor még a amcsik seggét nyalták. Na de most a Krausz legalább most mindig is Amerika ellenes volt, de, vagy a Schiffer András, igen, de most, érted? Igen, de ők már tagadják azt, hogy annak idején ők Amerika pártiak lettek volna. Ja, hogy ők, persze. Ja, most azt mondod, hogy mindig Kelet-Ázsia szövetségesek. Persze, hát ők mindig is, ja, hát Amerika értem. Mindig is. Csak mi emlékszünk. Nem esett le. Csak mi emlékszünk a szabadságtérre, hogy mi ott voltunk. Ők meg kurvára nem voltak ott, bazd meg. Addig emlékszel, bazd meg, amíg be nem visznek a 101-es szobába. Akkor te is rájöttsz, hogy sose volt. Nem lapítottak, mint a szara fűben, tudod? Na, jó. Kurvára nem volt szabadságharc Amerika ellen. Akkor atlantisták voltak, mint kurva a ház. Nagy atlantizmus volt. Ezért hiszek a Fidesznek egyébként. Komolyan, ez most nem vicc. A Fidesz négyszer váltott, és mindig biztos kézzel látta a igen, trendeket. És mindig le tudta váltani az országot is arra, amire éppen váltott. Bazd meg, mindig látták a trendeket. És mindig át ezért hiszek nekik, és én ezért nem hiszek például a Tiszába se. Életünk végig a NER marad, bazd meg. Na jó, ha nincs más világrendszer visszaváltás nem jön. Na. Tehát, ja. Ők látják a tende. Ez nem vicc. Viccesen adom elő, mert számomra például az apu terápia, magamat gyógyítgatom, de geci nyomasztó. És csodálkoztok, hogy egyre szarabbul érzitek magatokat, igaz? Ezért fizetnek, bazd meg, hogy szarul érezzék magukat. Hát ez a lényege az estnek. Na, figyelj! Ja, egyébként képzeld, most is a szegen, ahogy keresgettem, ma voltam ott, nemzeti és nemzetközi érdek a KGST. Én készültem a BRICS-re. Kossuth Lajos könyve. Az a Kossuth kiadó te. Ja. Egyébként amúgy te protezsálsz oda, hogy ott adják ki a könyvemet, mert te ott megjelentél. Na, figyelj. A KGST, ezt át fogom tanulmányozni. A közgazdasági prioritások a KGST tagállamaiba, stb., mert szerintem egyébként a BRICS valami kurvára hasonló lesz, érted? Ja, és milyen balos dumákat hallok a nagy jobboldali sajtóba, a globális dél, amit addig kizsákmányolt a nyugat, az meg hát gyerekkorom legszebb évei, vágod? A globális dél, hát eddig egyébként ilyen szélső balosok használ. A Mércén olvastál ilyet, bazd meg. A globális dél. És hallom a Hír TV-n a Kreml hangját, és ott megy ez, tudod, hogy globális dél. Érted? vannak ezek a szakértők, tudod, ezek a jó kis faszaizék. Most már csak az kell, hogy jöjjön, hogy a mércénél azoknak, akik eddig ezt magyarázták, így megkeseredjen a szájában az a szó, hogy globális dél, és így kiköpjék. Igen. Na, szóval állati, jó, ez egyébként tényleg viccen kívül, Robi, hogy évtizedek óta a balosoktól, a igazi balosok, most nem az MSZP, ezt nézze. Tehát ez az alterglob baloldal, ez a nemzetközi, ami aztán elfajzott így a woke meg ebbe az irányba, de hogy ott ment ez a globális dél kizsákmányolása, és hallom bazd meg a jobb oldaltól, tudod? A globális dél, a kizsákmányolás. De hogy áll ezeknek bazd meg a szélső jobb oldalon az arcukba az a szó, hogy kizsákmányolás? Hogy nem áll keresztbe a torkukon, amikor előadják bazd meg, hogy kizsákmányolás? Robi, nincsenek előítéleteik. Nincsenek előítéleteik. De... Tiszta buddhizmus, bazd meg. Hát, igen, tiszta amikor... tudattal minden pillanatban. Tiszta tudat. Ez lehetne egy spirituális útja a Fidesznek. Minden pillanatban tiszta tudat. Nincs múlt egyáltalán. Vágod? Igen, de a tiszta tudatot ez a spekulatív színeváltozás, az ez, van, a, ez igen, a köpönyek forgatás. Jó, ez már a te előítéleted feléjük, mert nem, elég nem látod tudatom. Benne a mestert. Nem látod benne a mestert. Na, figyelj, egy picit még 56-ra nem csak emiatt olvastattam föl veled a Faludi György verset, egyébként ez egy csodálat. Faludi egyébként, figyelj, Faludi recsket megjárta. Tehát amit a versbe írta, hogy mentem a 200 ezerrel, 200 ezer ember hagyta el Magyarországot pár hét alatt. Nem tetszett nekik a kelet. A normalitás. Egyébként akkor is ez ment, halál komolyan. Tudjátok, sokszor elmondtam, valamikor még tavaly, meg tavaly előtt olvastam föl 1950-es Szabad Népet, a Robi nem olyan régen szintén egy Rákosi beszédet, béketábor a békért, Amerika gyarmatosítja Európát, a harmadik világháborút akarja, de az oroszokkal, szovjetekkel, a békért, mindenki a békét szereti, a nyugati dolgozók érdekeit, ma azt mondanám, a nyugati szuverenisták és patrióták, akkor még dolgozók, oroszok támogattak akkor is pártokat, akik a helyes utat járták nyugaton, francia kommunista párt, olasz kommunista párt, baromi erős volt a moszkvai befolyás, és ők szemben az amerikai imperializmussal, tudod? Ami gyarmatosítja Európát, és harmadik világháborút akar, és ők a békért. Erre mondtam, hogy az oroszok zsenik, bazd meg. Csak leporoltak dolgokat, még ki se találtak újat. És működik. Működik, baszki. Érted? És 200 ezer ember, hogy visszatérjek a vershez, lelépett az országból. Nem kelet fele, nyugat fele. Apám, Isten nyugosztalja, mindig azt mondta, ezt többször idéztem, neked mindig nagyon tetszett, hogyha ennyire rothadt, hanyatló a nyugat, ja igen, mert ez is ment, szexuális deviancia, kábítószer, utcai bűnözés, neonácik, ott minden van, az borzalmas, az szörnyű. Itt bezze, kizúk is bejöttek az AZ-be, itt büntették Magyarországon először, nem a 60-as évektől, tehát a keleti blokkban az nem volt oké. És ez nyugat, dekadens, kábítószeres bízú, világháborút akaró. Ugyanaz. Agresszor, de el van gyengülve. Agresszor, aki el van gyengülve. 50-es években, 60-as években, 70-es években. És apám mindig azt mondja, hogy ennyire rothat, hanyatlik. Hát miért nem a paradicsomba mennek, a béketáborba, miért nem kelet fele szöknek, miért megy mindenki nyugat fele? Tudom, akkor is volt, aki ment kelet fele. Egyébként azt tudod, hogy a Lee Harvey Oswald az a Szovjetunióba is töltött időket. A Kennedy elnök elvileg merénylője, és voltak kommunisták, akik idejöttek, NDK-ba, meg volt, aki a Szovjetunióba, de körülbelül mennyi? 1000-1-hez volt az arány. Azért általában nyugatra mentek, a rothadó, büdös kapitalista, maffia, ezért, érted, oda. A gyenge világháborút akaró nyugat fele. Na, én most valami ilyesmit érzékelek, de lehet, hogy tévedek, mert eddig mindig hazug volt, most először és egyszer igaz. Eddig a nyugat nem rohadt, az csak hazudták. Most először a történelemben igazuk van, érted? És mi tévedünk. Csak ez egy optikai csalódás, hogy a komcsik is ezt mondták. Korábban a nácik is ezt mondták, érted? Mindenki ezt mondta. Most nem, most először tényleg hanyatlik, tényleg rohad, tényleg deviáns, világháborút akar. Most ez nem igaz. Úgyhogy a római birodalom kettéválása óta a Kelet-Rómára és Nyugat-Rómára azóta él ez a mém. Sőt, már nagy valószínűséggel előtte is élt ez a mém, és magának római birodalomnak a ketté szakadása is már ennek a mémnek ez a örök mém, persze, terméke. Erről beszéltünk. Bizánc mindörökké ezt mantrázta Rómával kapcsolatban. Ja. Tehát ez, és ha mi bizonyítja ennél ékesebben a jungi kollektív tudattalannak a létezését? Hogy itt vannak bizonyos mémek, amelyek nem, tehát nem olyanok, hogy egy ember kitalálja és elterjeszti, hanem valahol a mélyben ott örvénylenek, mint az antiszemitizmus. Nem lehet felszámolni. Olyan annyira erős mém, hogyha a jobb oldalon szétég, azért a Hitler elég sokat tett azért, hogy ez a jobb oldalon szétégjen, nagyjából szét is égett a Európával együtt a jobb oldalon, hát nem felüti a fejét a bal oldalon, bassza meg. De jó, mert ez olyan, hogy nem lehet, tudod? Lenyomod a tudattalamba, ott örvénylik, tesz 3 kört, és valahol fölüti a fejét újra, bassza meg, ahol nincs ellenállás. Nem, én mert archetipus. Mert ősibb, mint az ember. Valahogy. A zsidó ellenesség? Ez a kulturális mém... Na, úgy értem, hogy bazd meg... Tudom, geci voltam, és direkt csináltam, hogy röhögjön a közönség, bazd meg, hogy jöjjenek hétfőn a műsoromra. Ez a manipuláció. Amikor nem lesz ilyen... Ott nem lesz. De várjál, mi van, ha a zsidók tehetnek erről tényleg? Jó, ez a másik lehetőség, hogy a zsidók tényleg alsóbbrendűek. Nem ez! Na jó, ezt se zárjuk ki! Nem, Robi, te szar antiszemita vagy, vagy szar öngyűlölő zsidó. Nem erről van szó, túl felsőbb rendűek, ők irányítanak mindent. Még az antiszemitizmust is. Még azt is. Hát, bazzeg, ez a legravaszabb, így maradnak örökké áldozatok. Ja, nem lenne antiszemitizmus, nem gerjesztenék, nem szítanák folyamatosan, mindenki a fejéhez kapta, hogy bazzeg, hát ezek uralkodnak a világ fölött. De mivel, hogy folyton gyűlölik őket, és ők szenvednek a gyűlölettől. Hát nem és lehet, ebből nem. Kovácsolnak hatalmat, igen, erény, ebből aztán hatalmat. De nem lehet rájuk mutatni, hogy ők a világurai, mert abban a pillanatban bazd meg, te vagy az antiszemita. Így van. Érted? Pedig hát ők a világurai. De ez a, ami most én mondhatom, tudod, engem nem büntethetnek meg, mert benn vagyok a szabadkőműves páholyban, de bárki más próbálná meg ezt mondani. Így van, ez is szabadkőműszi. Ja, letakartuk. A Lenin képemet ott látom. Rólam csinálták a gecik, nem is tudtam róla, és a rádióba ki volt téve, amíg a vezetőség le nem vetette onnan, hogy vigyenek ki. Térjünk vissza komorabb és méltóbb témánkra. Figyelj, azt mondja, hogy, és mentem a 200 000-rel, Faludi recsken volt. Recsken. A nővérét belőtték a nyilasok a Dunába. Tudod? Már a rendszerváltáskor elkezdték őt kikezdeni, hogy hát egy zsidó lipsi, stb. Mennyivel magyarabb? Figyelj, ennél hazafiasabb verset, és nem nyálasan patetikus a vers. És most nem viccelek. Tehát ennél hazafiasabb, ilyen magyarságba megrendítőbb verset kell. A Márainak a halotti beszéd meg ezek ilyen verseket, tehát amit a Faludi írt. Vágott. Egyébként a Márai költészete ehhez nagyon hasonló, már ehhez a vershez, érted, amikor nyugatra ment, állatira megszenvedték az emigrációt, kurvára. Vagy a Radnóti nem tudhatom. De ő nem emigrált, hát őt igen, megölték. De az is ja, egy... most ölték meg. Na, igen, 90 éve. Az is egy ilyen hazafias vers. Nem 90 éve, bocsánat, hülyeséget beszélek. Hány éve ölték? 44, most volt az évforduló, mindegy. Nem matek szak. Jó, ebben mindig rossz voltam. És mindig lebukok, hogy hülye éve vagyok. Igen, így van. És ez, térjünk vissza, mert nekem mondtad a telefonban, amikor mondtam, hogy figyelj, ez föl kéne olvasom, kurva jó. A Kaláka erről csinált, ezt megzenésítette, és nekem állandóan azért a fülem, nekem nagyon-nagyon tetszett, kicsit Cseh Tamásos a Kalákának a feldolgozása, hogy csak nincs az összes verszakaba benne, hogy egy pillanatra térünk még vissza, mert elvicceltük, ez a 1703, 1848 és 1956. Ebben van azért egy szomorú sorozat. Egyrészt, ha megnézed, mindig egy kicsit később van az évszázadban. Másrészt a Rákóczi szabadságharc az 9 évig tartott. Ráadásul előzményei is voltak. A 48 kb. Másfél évig, 56 két hétig, voltak folyományai, azt tudod, hogy még november, tehát most, még november végig a meccsekbe voltak fegyveresek, a meccseki fiúk, még novemberben volt Rákóczi rádió, meg Róka rádió, ilyen fél amatőr csatornák, amik így közvetítettek, még az Oberszowski talán Szabadság, azt hiszem az volt a címe a lapjának, még az nyomtatta ilyen félszamizdatba, és jöttek a munkás tanácsok, és 1957-ben iktatták törvénybe a Kossuth címert, mert 57 még átmenet volt. Kiadtak lazább irodalmat. Most tudom, hogy ez így hülyé hangzik, például a Tarzan könyveket, ami az 50-es évek után, tudod, ez egy ilyen liberális valami volt, hogy kalandregényeket kiadnak, mint Tarzan, bazd meg. Érted? De nem csak azt, 57-ben, tehát volt egy ilyen átmenet, érted? Kossuth címer törvénybe iktatják, és 57 végén végzik ki Dudás Józsefet. És ott kezdődik a vérengzés. 57 végéig nem voltak kivégzések. 57 és jött a Kádár címer, és 57 végén kivégzik Dudás Józsefet, és 58-59-ben voltak a tömeges kivégzések. 60-ba, meg 60-ba még egy-két embert, és azt hiszem 61-be egyetlen embert. És 62-63-ba történt a konszolidáció. Onnan lett emberarcú a rezsim. Én kutattam ezt, én dolgoztam a Történelmi Igazságtétel Bizottságnak még fiatalon, és kezembe voltak bírósági jegyzőkönyvek eredetiek, rengeteg jegyzetem még megvan otthon, meg izék is fotók, ilyen rendőrségi fotók, meg halálos ítéletek, egy csomó. És tudod, ez a szélső jobboldali 56 narratíva. Az egyetlen Mincentin kívül. Volt néhány nyilas, ez igaz. Nagyon vegyesek voltak a felkelő csoportok. Rengeteg volt köztük a kommunista. Vagy hitehagyott kommunista, vagy olyan, mint az angyal, aki még felkelőként is kommunistának tartotta magát. A Nikesburg, a barostériek parancsnoka, zsidó és kommunista. Érted? Az újpestieknél állati vegyes volt a társaság, volt például egy olyan, aki a magyar SS-be szolgált a hunyadi páncélosoknál, és a anyjának a neve az volt, hogy Kón Izabella. Állati érdekes dolgokat talál az ember, hogyha tényleg levéltárazik. Kurva érdekes dolgokat. Nyilván így akarta megúszni. A Fejes Endre írt ilyen novellákat, érted, hogy hogy öltöztek be ilyen zsidó jasszok nyilas ruhába, bazd meg, hogy megússzák Pesten, meg... nagyon-nagyon furcsa, hogy az ember ilyen mikroszinten leás a történelembe. És olyan, a keresztény úri középosztály otthon ült és a rádiót hallgatta, és fogta a pofáját. Nem nagyon volt. Felkelők között kurvára nem. Még nyilas több volt, mint ilyen hortista. Hortisták nem voltak. Az egyetlen Mincenti se hortista volt, hanem királypárti. Ő royalista volt, érted? Legitimista, a Mincenti. De még a beszédébe is elmondja, hogy szociálisan igazságos országot akarunk, és a szomszéd népekkel békét, ma lekommunistáznák azt a beszédet is. Őt a őrgróf Pallavicini szabadította ki, aki hithű kommunista volt, pálinkásra magyarosította a nevét. Csak azért végezték ki, hogy mutassák, hogy ott volt a régi úri osztály, érted, az ellenforradalmárok között. Minden ilyen ellenforradalomról szóló leírásba, könyvbe volt egy fotó, egy híres fotó, egy autó, amerikai zászlóval leterítve, és hogy ilyen autók járnak Budapest utcáin, és az amerikai követség. Az amerikai követség emberei, érted, biztatják az ellenforradalmárokat. Érted? Az embernek bele kifordul, amikor ezeknek a reminiszenciái ilyen torz formába visszajönnek, tudod, jobb oldalról. Nekem a belem kifordul. Nekem az első kokárdám, apám 56-os szalagja volt 2 éves koromban, egy ékszeres dobozba őrizte, máig megvan. Na, ennyit erről. Dobhatok egy narratívát? Dobhatsz. Jól van. A Barack Obama azért lehetett az első... Megyünk a bulvárra? Nem. Ez most egy okfejtés. Trumpot meg kell beszélni. Egy okfejtés akar lenni, nem az amerikai politikáról akarok beszélni, de értelmet fog nyerni az okfejtésem tükrében ez a tény. Ja. Barack Obama azért lehetett az első színesbőrű amerikai elnök, mert nem volt rabszolga őse. Afrikai volt. Az apja, tehát a maga Obama az mulatt, ami azt jelenti, hogy az apja az afrikai fekete, az anyja fehér. De mert amerikai földön született Hawaiion, ezért lehetett elnök, nem volt rabszolga őse. Az apja afrikai származású volt, aki elhagyta Afrikát, akkor nemzette a későbbi elnököt, aztán később elhagyta a családot és visszatért Afrikába. A lényeg az az, hogy ez nem én meg vagyok arról győződve, hogy ez nem véletlen. Azért lehetett elnök Obama, mert nem hordozta a pszichéjében az alávetettségnek azt a sok évszázados, több generációs traumáját és kultúráját, mivel nem volt rabszolga őse, szabad ember volt. Annak ellenére, hogy színesbőrű volt, szabad ember volt, és a szabadság kultúráját és a szabadság levegőjét szívta be otthon, és nem terhelte a sok nemzedéknyi rabszolga ős, és annak az alávetettsége, és annak a megnyomorítottsága. Na most miért mondtam el ezt? A Popper Péternek olvastam egy okfejtését valahol arról, hogy... Mert arra keresi a választ Popper, hogy miért vándorolt Mózes 40 éven keresztül a zsidókkal a sivatagban, mielőtt elérte volna az ígéret földjét. Nem tudta, hogy merre van az irány? Kellett tennie 3 kört, mielőtt megérkezik? És Poppernek az a válasza... Nem így volt. Azért ment, tudod, át a vörös tengeren, mert rühelte volna őket a beachen. Ez volt a klasszikus vicc. Pozitív, hogy nem röhögtök rajta. Ez teszt volt, bazd meg. Mert szar volt azért. Nem. Hogy mondjam, viccnek nem szar, de amúgy gyalázatos. Na, ez más. Szóval, az a Popper Péternek a válasza erre a kérdésre, hogy azért kellett Mózesnek 40 éven keresztül vándorolni a zsidókkal a sivatagba, mert rabszolganéppel nem lehet egy szabad országot megalapítani. Ezt sokan elmondták. Tehát ki kellett... Oké, akkor most Popper Péter egy kicsit elszégyeli magát, de ettől függetlenül ez még lehet okosság, ugye? De lehet, hogy a Poppertől vették. Jó. Tehát lényeg, hogy ki kell halni a ki kell halnia a rabszolga nemzedékeknek, és fel kell nőnie egy szabad nemzedéknek, és velük lehet országot foglalni. Lehet, hogy ez egyébként szerepet játszik abban is, hogy Mózes nem tehette be a lábát az ígéret földjére. Tehát elvezethette a zsidókat oda, de nem tehette be a lábát, még maga Mózes sem. Itt arról van szó, hogy a rabszolgaság az nem csak egy státusz, nem csak egy állapot, hanem az egy lelkület. Az egy lelki hangoltság, az egy érzelmi állapot, az egy mentalitás. És ez a mentalitás a rabszolgaság. Nem a elnyomottság, vagy elnyomatás. Nem a kiszolgáltatottság. A saját nem az, belső hogy... elnyomód, ami pontosan. Interiorizálódott benne. Így van. A külső elnyomás. Így van. És lett egy saját belső rabszolgatudatod. Igen. Sőt, tudattalanod. A rabszolgatartó teremti a rabszolgát, de nem a rabszolgatartó teszi a rabszolgát. Hanem a rabszolga a rabszolgaságból való felszabadulás után is rabszolga marad. Itt tudok utalni például a Kertész Imrének a Sorstalanság című elbeszélésére, illetve arra az élményre, arra a kulcsélményre, ami a címet is adta. Mit jelent az, hogy sorstalanság? Azt jelenti, hogy elhagyod ugyan a koncentrációs tábort, de a koncentrációs tábor nem hagy el téged. Ez ugyanaz, mint hogy a gettóból kiveheted a csávót, de a csávóból a gettót nem. Egy hülye kommentelő azt írt, hogy a famot kiveheted a kocsmából, de a kocsmát a famból nem. Van ebben igazság. Én nem tagadom meg, hogy honnan jöttem. Honnan tudod? Jöttél, hol maradtál és hova tartasz? Jó, helyes. Ja. Szóval. És jössz velem? Maradok. Ez az. Szóval, az a helyzet, hogy itt két dátum kulcsfontosságú a magyar félmúltban. 2006 és 2024. Nekem az a meggyőződésem, hogy 2024 az a Fidesznek és Orbán Viktornak, ami 2006 volt, az MSZP-nek és Gyurcsány Ferencnek. Robi, a végkezdete... Nincsenek utcai zavargások. Nem, zavargások nincsenek, de elvesztette az utcát, elvesztette a kommentmezőt az állampárt, és szóval tudod, az idei évig úgy nézett ki a dolog, hogy az ellenzéki tüntetés szervezői mindig a minél kisebb helyet keresték, a fideszes tüntetésnek a szervezői meg mindig a nagyobb helyet keresték, mert hát az ellenzékiek kurva kevesen voltak, és nem akarták, hogy látszódjon, hogy kurva kevesen vannak, ezért mindig választottak egy ilyen szűk kis utcát a tömegtüntetéseiknek, vagy egy szűk kis teret, míg a Fidesz az meg szerette hömpölygettetni a nyugdíjas tömegeket a Szabadsághídon keresztül. Büdös hogy... izé vagy. Hogy hívják gerontofób vagy. Az vagy. Igen. Pedig már te is vénfasz leszel lassan. Ja. Itt volt a születésnapokban az meg. Igen, lassan abba is kell hagynom a maszturbálást, mert öregekkel nem vagyok hajlandó. Képzeljétek el, az Azaria is fölköszöntötte. Az Azaria az Inga megnyitóján nem volt, erre a Puzsér születésnapján itt beszélt. Egyébként amúgy egy nagyon szimpatikus, nagyon kis szerény gyerek volt. Nekem nagyon szimpi volt így. Na, mindegy. Visszatérve, bár nem ennyire fontos, de az okfejtésemre... Igen. 2000... Ez csak a geronto miatt, na. Ja. Az van, hogy ez megfordult. Most a ellenzék az ellenzéki tüntetés szervezői azok, akik a minél nagyobb helyeket keresik. Hát a Fidesz meg inkább egy majálist valakinek a kertjében, lehetőleg vidéken. Robi, valami... az, hogy mennyi embert visznek ki az utcára, Csurka mekkora tömegtüntetéseket rendezett, és 5,5%-kal került egyszer a parlamentben. Igen, de azokon a tüntetéseken nagyjából az összes szavazója ott volt. Tehát, Robi, mivel nagyon aktív volt a saját bázisa, ezért aztán nagyon jól tudta mozgósítani őket, csak gettóba zárta őket közben, nem tudta társadalmi élményé, ösztársadalmi élményé tenni azt, ami ott a tüntetésen zajlott. Nem veszem el az örömedet, kurvára máshogy látom a helyzetet, szeretném, hogyha neked lenne igazad, és szeretném, hogyha engem lehülyéznének 2 év múlva. Én örülnék neki a legeslegjobban, de szerintem kurvára nem ez a helyzet, de most tök mindegy, csak megjegyezném. Jó, hát figyelj, most érted. A lelkesedésedet nem akarom letörni. Na, most az van, hogy 2006 és 2024 között eltelt 18 év. Ez alatt az idő alatt éppen felnőhetett, volt alkalma felnőni egy szabadabb nemzedéknek, amelyik már képes arra, hogy integrálja a tanulságait annak, ami 2006-ban volt, és annak, amelyiknek személyes élményé vált az, ami 2024-ben van. Lehetséges, hogy ez volt a tanulópénz, ez volt a pusztai vándorlás, ami alatt a Fidesz természetesen feltőkésíthette a maga nemzeti tőkés osztályát. De mennyire nem tudod levetkőzni tényleg ezt az ótes, ez most nem genyáskodás, kicsit olyan... Intellektuál zsidózás, igen. De pozitív érzelmi... Feltétlenül. Irigykedve, mondom. Irigykedve. Tehát, hogy ez a törhetetlen optimizmusod, érted? Szóval... Én nagyon irigylem a Robit, kurvára. Tehát bárcsak tényleg. De most őszintén, a kegyelmi ügy előtt te el tudtad képzelni azt, ami azóta történt? Magyarországon? Robi, a magyar politikában? Hogy most már, most már az intézetek zöme, Robi. Hát tudjuk, hogy hazudnak, de azt is tudjuk, hogy mindig a... Mindig hazudtak, és ott voltam a tanártüntetésen, amikor a Pukli szónok volt, aki egyébként egy tehetséges ember volt. Még mindig az, várjál. Dániában takarít, mondjuk, oda emigrált, és takarít, bazd meg. Az egy tehetséges ember volt, és úgy kicsinálták, mint a szart. Tudod? Na, szóval az van, hogy én azt hiszem, hogy valami megváltozott. Lehet, hogy csak a megélhetési válság az, ami generálja ezt a folyamatot. De akárhogy is, lett egy olyan gazdasági helyzet, egy olyan szociális állapot, amit a rendszer nem tud kezelni, nem tud menedzselni, és a hazugságok, az identitás hamisítás, a saját meggyőződésük teljes hiánya, teljes illúziótlanság azzal kapcsolatban, hogy nekik bármilyen meggyőződésük van, ez elkezdett problémává válni a kegyelmi ügytől elkezdve a Szájer József, a besegergő atya, és így tovább, ezek az esetek. És hogy egyre inkább az az élmény, hogy ez nem kivétel, hanem szabály. Jó. És ez mind nem volt probléma, mert tudjuk jól, hogy nem volt probléma a Kaleta Gáborral, meg nem volt probléma a Szájer József ereszről való leereszkedésével. Az egyébként nekem vicces volt. Tehát nem a bizúgyorgia a baj, még csak nem is a zsáknyikó. Tudjuk. Amfetamin, vagy metamfetamin, vagy mi volt ott. Mondok valamit, tudom, a Konok írta a besegergőre, föl is olvastam az apun, emlékszel? Hogy, nem is tudom már, hogy írta, Gergő, te leatyátlanodott gyerek, ne azt szégyeld, amit tettél, hanem azt, amit előtte, érted? Az uszítást meg a izélet. Igen. Szóval, hogy na, tehát itt van egy ide... Ezt akarod mondani. itt van egy identitás lék a csónakon, és azon keresztül ömlik be a víz. És ezt a vizet, ezt ki tudták szivattyúzni addig, ameddig volt konjunktúra, és az emberek is jól éltek, mert az embereknek az erkölcsi érzéke ezen a tájékon sajnos... Lenézed az embereket, és materialistáknak képzeled őket, miközben... Ilyenkor meg cinikus vagy, bazd meg! Nem! De! Nem. De bazd meg! Materialistáknak képzeled őket, pedig Orbán Viktor doktor miniszterelnök úr, Mátyás király, Nagy Lajos és Attila mellett ott van a helye, mert ő az első magyar 500 év után, aki a világpolitikába bele tudott szólni, és ez sokkal nagyobb dicsőség, mint hogy hány forint a kenyér. Jó, ez igaz. És hogyha... És még meg is írtam, bocs, a Facebook posztomon, hogy a, majd amikor élelmiszerjegy lesz, rá van írva, hogy Orbán Viktor külpolitikai sikere, ez lesz az élelmiszerjegy jegye, nek a neve, és ilyen szép, ilyen banki egyszerű lesz, és a energia jegyre pedig, hogy rezsiharc Brüsszel ellen. Ez lesz a neve. Érted? Na, az nagyon jó lesz. És te hogyha... lenézed a magyar népet, bazd meg. Igen. Azok harcolnak, nem érdekli őket a hitvány anyagiak. Tudod, az ember ránéz. Ebből indul ki, bazd meg. Ember ránéz. A zsidó. Ja. Nem a Fideszbe készülök, hanem a mi hazánkba. A Fidesz az Izrael barát. Ignorálom. Ránéz az ember az egészségügyi várólistájára. Mondjuk van egy jó kis várólistája. Én veled ellentétben én jártam orvoshoz, és itt meséltem az apun, nem emlékszel, bazd meg, hogy nem várólista volt, arra kellett várjak, 500 méteres sorba, hogy kapok-e időpontkérő időpontot, bazd meg. Én nem járok orvoshoz, meg a magyar egészségügyben nevetséges, én a gyíkember doktorhoz járok, bazd meg, ha valami bajom van, és a gyíkember doktor lecseréli a véremet, kicseréli a szerveimet, tudod? Ti a gyíkember egészségügy sokkal jobb! Ti nem ismeritek! Bécsben, New Yorkban vagy Jeruzsálembe jársz? Pest az neked már derogál. Tel Avivba. Igazad van, most tényleg én trollkodtam, és tényleg az elnézésedet kérem, de Robi szerintem állatira naív idealista vagy, és bárcsak neked lenne igazad. Jó. Ezt most komolyan mondom. Arról van szó, hogy most jelenleg a világon minden egyes választást az ellenzék nyer, és a hatalom veszít. Mert 10 év alatt, amióta véget ért a konjunktúra, nagyjából ez a képlet, mert 10 év alatt annyira ellettek az emberek kapatva a 10 év konjunktúrája, a 10-es évek, a kapitalizmus történetének legszárnyalóbb GDP-je, annyira el... Ezért mehetett a kaszinó kapitalizmus. Igen, elkényelmesítette. Ja, ja. Annyira akkora luxusba ringatta az embereket, és mindenkinek más a luxus. De még a hajléktalanok is jobban éltek, mint addig. Tehát itt... De most ne röhögjetek, bassza nem meg. Amikor konjunktúra van, viccen kívül, amikor konjunktúra van, akkor a hajléktalanok is jobban élnek, bassza meg. Amikor válság van, akkor meg az ő álluk kopik fel elsőnek. Hát... Ez a legtermészetesebb. Tehát mindenki a maga szintjéhez képest jobban élt. A hajléktalanok is elégedettebbek voltak. Tehát mindenki. A társadalom minden szintjén. És onnantól kezdve, hogy jött a válság, tök mindegy, hogy nagyon igazságtalanul vannak elosztva a javak, mert mindenki önmagához képest, és a tegnaphoz képest számolja. Világos. És hirtelen... Elfogyott a pénz. Igen, és hirtelen az, ami tegnap még nem volt probléma, és úgy hívták, hogy Kaleta Gábor, meg úgy hívták, hogy Szájer József, meg úgy hívták, hogy Eresz, azt ma úgy hívják, hogy Bese Gergő atya, úgy hívják, hogy K. Endre, és már probléma. Hogy van ez? Mi a különbség a kettő között? Megmondom, hogy mi a különbség. Az, ami a konjunktúra és a megélhetési válság között. De megindult az ellentámadás, találkoztál Ábrahám Róberttel, határozottan aki ezt. Szakított a Fidesszel örökre. És úgy szakított a Fidesszel, hogy ment ki a Fideszből, és egyenesen a Bayer Show-ba, bazd meg. A Fideszből kifelé, bele a Bayer Show-ba, bazd meg. Mi volt közte? min ment keresztül. Hát a Puzsér, ki a Fideszből be a Bayerba, bazd. A Puzsér volt köztem. És én voltam köztem. Még pofán baszom a Puzsért, mielőtt bemegyek a Bayer show-ba, hát mégiscsak. Ja. Erről beszéltem. Ja. Meg ne tapsoljátok, mert... Ne újra pofán basz. Vissza ne tapsoljátok már. És ti vagytok ezért... a jó akaróim, ugye? És akkor mit várjak a fideszesektől, geci? Ezért marad Orbán Viktor bazd meg örök élete még, az ilyenek miatt, mint ti. És 30 év múlva itt ülünk öregen, én szeretném megérni, de lehet, hogy már én nem, és a Puzsér mondja, de már a Hősök terén a kurva nagy oszlop helyett Orbán Viktornak lesz aranyszobra, ilyen nyugati türkmén basinak bazd meg, és akkor mondja a Robit ilyen vén izékét, mert nem tiltják be valami miatt az ingát, talán mit tudom én, pénzt adsz akárkinek, a gestapónak, és akkor izé, most valami megváltozott nagyon. Most bazd meg, most megváltozott, most érzem a változást. Most ott vannak, nem az, mint 10, 20, 30, 40, 50 évvel ezelőtt, most igen. Ja, az Orbán Viktor meg az meg a izé, mint a Brezsnyev május 1-én, érted, már kitömve így mozgatták a karját, csak mit tudom, augusztus 20-án az meg a Szent Jobb helyett őt hordozzák körbe, és így így integet a népnek, bazd meg. Mi már föld alatt leszünk. Jaj, bazd meg. Jaj, de gyűlölöm ezt a képet, amit most megalkottam magamnak. Na, ez a projekció. De még mindig jobb, mint pofára esni, nem? Ugye? Vagy ja, erre jó a pessimizmus. Vágni. Na, visszatérve, Robi, Kaleta Gáborra jössz ilyen szarral, meg K. Endrével, meg kegyelmi ügyjel, amikor itt van, bazd meg, Lakatos Márk. Sokkal nagyobb ügy, bazd meg. Jó, most ironizálok, geci vagyok, ezért fizetnek. Ha jól ironizálnál, nem kéne bejelenteni. De, bocs, ez a önreflexió is hozzátartozik a famos szerephez, érted? Ez is benne van a szerződésben, amit vérrel írtam alá. Ilyen fordított pentagram alatt. A szabad kőműves páholyba. Na, figyelj, most komolyan. Komolyan, bazd meg, ez komolyan. Szóval figyelj, az viszont kurva érdekes, hogy a Puzsér 2021-ben írtál egy cikket a Lakatos Márk ellen. Igen. Homoszexualizmusa. Lakatos igen. Márk homoszexualizmus. Valami ott neked nem stimmelt. Arra emlékszem, én utáltam a Puzsérnak az ilyen cikkeit. Egy, fingom nem volt ki, a fasz az a Lakatos Márk. Másrészt ezt a celeb híreket még kritika formájában is untam halálosan. És most, bazd meg, ennyi év után, így előszedtem, megnéztem, és valami neked akkor nem volt oké a csávóban. Hát kurvára nem. Hát, 21-be. És a NER-rel jobban levő barátoddal, a frisbis csávó. Ja, Hajdú Péter, ja! Hogy is felejtkezhettem el, tudod? Az embert az Ábrahám pofán bassza, és a kedvencei így kiesnek a fejéből. Annak a műsorában volt a Lakatos, és ilyen guztustalan combját mutogatva, bazd meg, így heverészett valami szaront, hevertek ilyen műanyag lófaszokon, érted? Érted? Guztustalan, ilyen fizikai... Jó, ez már homofóbia, bocsánat. Hogy mondjam? Öncenzúra. Számomra... Hát persze, hát Orwell, interiorizáltam, én már készülök a jövőre, bazd meg. Szóval, hogy ilyen, akkor inkább úgy fogalmazom, hogy nem az én esztétikámnak megfelelő látvány fogadott, amikor kattintottam erre a tartalomra. Ez így jó? Lakatos Márk... Én fogom írni a cikkeidet majd, hogyha jön a diktatúra, bazd meg. Lakatos Márk, akit a hazai szélsőjobb Latyakos Márknak nevez, amit én... Ezt még életemben hallottam. Roppant szellemesnek te találtam. Kuruc info? Ezt olvastam, nem tudom, valahol a... Pedig én azt szoktam. Szélső jobb oldalom. Hajdú Péterrel diskurált, az Összezárva Hajdú Péterrel című rémálom keretében. És, szörnyű. És, én ezt nem hallgatom tovább. Igen, és... azzal dicsekedett, hogy ő a pesti éjszakában heteroszexuális férfiakat visz szobára, és az éjszaka folyamán őket homoszexuálissá szereti. Ez a fordított nevelés. Tudjátok, kigyógyítunk a gázsizukból, itt begyógyítalak a bizusságba. De bazd meg! Ez az anti, izé. És a csávó, tehát a Lakatos Márk, akinek tulajdonképpen azt a céllövöldés szemüvegét kéne csak egyedül megnézni, és már le lehetne bazd meg vonni azt a következtetést, hogy a csávónak semmi ízlése és semmi önreflexiója nincs a világon, bazd meg. De lehet, hogy az csak humor és önirónia. De folyton. Mert tudod, aki ennyire, tehát aki a nap minden percében hülyét csinál magából, igen, igen, igen, persze. Na, na, önreflexió, benne van a szerződésedben. Várjál, figyelj, tudod, mi jutott eszembe? Ha félelem és reszketés Las Vegasban, tudod, ha Johnny Depp játszott az író a... Jaj, Hunter S. Thompson. A Hunter S. Thompson-t, és kötelezően, hát akkora drogos volt, mint az állat, és el kellett mennie ilyen drogellenes propaganda, ilyen előadásra, és ott ültek mellette ezek a középnyugati ilyen busafejű izék, bazd meg, bunkók. A rendőrök voltak, az egy rendőrkonferencia volt. Ja. Jó, oké. És ment egy propagandafilm a drogosokról. És ott ült köztük, és a drogos folyamatosan maszturbál, és spermafoltosan adrágja, ő meg... Így lenézett. És így vakart. Így lenézett, és tényleg spermafoltos volt a Raúl Gyugnak a nadrágja. Felismert, és így elkezdte levakargatni, bazd meg. Na, ilyen volt nekem most ez a szemüveges, erről jutott eszembe. Na, de térjük vissza Lacsakos Márkra. Ezt eltanultad. Mert Isten hozott a kuruc infón. Készülök a Mi Hazánkba, bazd meg. Hát ők legalább jó ellenzék, és úgy tudok Fidesz ellenes lenni, hogy közben mégis puszipajtás. Vágod? Érted? Ki itt a zsidó, bazd meg? Na, térjünk vissza. Szóval, most komolyan, hogy az a lényeg, hogy nem tetszett. Az a lényeg, hogy Lakatos Márk az komolyan úgy gondol magára, mint akivel egy heteroszexuális férfi a pesti éjszakában szobára megy. Ez hülye! Ez ennyit nem tud a világról, bazd meg! Nem ezt írtad, ennél jobban fölháborodtál. Ez egy felháborító cikk volt, aminek a folyamánya az volt, hogy lehomofóbozott téged a Lakatos. Ja. Te meg legazemberezted később. Ez meg már homofóbia, tudod? Hogy ő, mert hogy ő neki nem elég a homoszexualitás, hanem ő homoszexualizmust hirdet, ami szerint a homoszexualitás az egy magasabb rendű szexualitás, amire át lehet nevelni embereket, csak hát nagyon sok aperol spriccet kell inni az éjszakában, és az a heteroszexuális férfiakra lehet, szépen az egész társadalmat meg lehet váltani fasszal. Rosszul. Tehát, hogy ez a, hogy, de hogy ő így gondol magára, hogy vele egy éjszaka egy hetero csávónak, és bizony lesz. Ez, és ő komolyan ezt gondolja, bazd meg. És, azért... így gondol, és azt gondolja, hogy ő vele egy hetero férfi szobára megy. Mert ő olyan kurva sármos. Nem azért. A szemüvege miatt. Nem azért. Nem, hanem mert sok Plátont olvasott. Akkor ez ilyen? Plátonnál az van, hogy az a magasabb rendű, bazd meg. Nekem volt egy olyan homoszexuális ismerősöm, aki amúgy náci volt. Halál komoly. Náci, bazd meg. Metafizikai, tradicionalista és náci. És a Plátóni valahogy egy olyan világképe volt, hogy az a legmagasabb rendűbb, utána jönnek a heteroszexuálisok, akik legyenek jó családapák, családanyák, és a leszbikusok a világ legolja. De akkor így... Nem én találtam ki, becsület szavamat adom rá. De akkor... Oké, hogy az nektek semmit nem ér, de akkor is így volt. Tényleg, vannak ilyen világképek. És az Essa volt neki a kedvence. Hát az SZA... Izúd és náci, egyszerre. Tényleg, Spárta, figyelj, a homoszexualitásnak tényleg a kultúrtörténetben vannak ilyen kemény harcos férfias izé. És a pogánysággal... Kínába, Spártába, vagy a hitleri SZ-ába. És a pogánysággal jól találkozik ez. Abszolút. És ez most nem vicc, tényleg. Tehát akkor ebből viszont az következik... Lakatos Márk nem ez. Az következik, hogy akkor így kell gyógyítani a homoszexualitást. Ugye egy nővel el kell olvastatni nagyon sok Platont, és aztán a nővel, ő gyógyítja ki. A Platont elolvasó nő fogja kigyógyítani a homoszexuálisokat azzal, hogy az éjszakában isznak, aztán kurnak, és reggelre hetero a csávó. Pedig bizony volt még tegnap, de a Pláton... csak a nagyon sok Platont elolvasott az a nő. De nem érted? A Platonnál a homoszexualitás a magasabb rendű. Most fordítva mondtad, mert nem olvastál Platont. Akkor más. Szart mondtál. Akkor más kell, hogy mondtál. Akkor más kell, hogy olvasson, bassza meg. De most, érted? Nevetséges, és azt mutatja, hogy ennek a Lakatos Márknak semmi önreflexiója nincs. Annyira narcisztikus bazd meg, hogy ahhoz képest a Narcissus az egy kibaszott gátlásos otthon ülő Puzsér. Ne, há. Rossz példa. Mert te igazi narcista vagy, bazd meg, hát tudjuk. Ez, és ő ezt komolyan gondolta, és ő ezt komolyan előadta, és ő ezt nem, tudod, még hogyha mondjuk így is lenne, vagy így is gondolná, hát hencegne vele. Elhencegne ezzel. Azzal, hogy bazd meg, van egy heteroszexuális, mondjuk, hogy így van. Képzeljünk el egy univerzumot, ahol heteroszexuális férfiak szobára mennek Lakatos Márkkal. Van fantáziánk, tehát el tudjuk képzelni Jodát, meg Darth Vadert, bazd meg. Tehát el tudjuk bizonyára ezt is képzelni. Egy olyan világot, ahol heteroszexuális férfiak szobára mennek Lakatos Márkkal. És a Lakatos Márk ezt élvezi, hogy estéről estére heteroszexuális férfiakat az identitásukban, a családjukban, az életükben gyakorlatilag kifoszt. Megfosztja őket az identitásuktól, átírja bennük bazd meg, mert nyilván átírja bennük az szexuális identitást, mert hát a Lakatos Márk bazd meg, plusz az a szemüveg, minden tud. És bazd meg másnap, amikor már ő Lakatos Márk köszöni, mert már jól van, tehát már megvolt, akkor tovább áll. És hagyja bazd meg, hagyja, hogy most már te is bizunk vagy, na, éld a világodat. Ezen a Robi kurvára fölháborodott, most vicceskedünk, de ezen a Robi akkor tényleg kurvára fölháborodott, el lehet ezt a cikket olvasni, Lakatos Márk homoszexualizmus a címe. Kitettem nemrég a Facebookra, hogy valahogy a Robinak volt valami megsejtése, de szerintem a Robi állati naív volt. És a Robi azt mondja ebbe a cikkbe, hogy volt a kép inverz módon, de ugyanazt állítja a Lakatos Márk, mint a Budaházi Edda, meg ezek, hogy ki lehet gyógyítani a izéb, ő meg visszafele gyógyítja, ilyen nincs. Homoszexuálisra csak homoszexuális kúr. Várjál, most jön a lényeg. És eszébe nem jutott ennek a áldott, naív gyermetek barátomnak, bazd meg, és nekem is csak most jutott eszembe a botrány kapcsán, hogy a francban-e kurna homoszexuálissal egy heteroszexuális fiú, hogyha az pénzt ad neki, és az meg egy csóró, bazd meg. Ezt prostitúciónak nevezik, tudod? És most ezt kezdik kapizsgatni. Érted? Neked fel sem merül egy ilyen... Bassza meg! Érted? Nekem sem merült fel. Lehetséges, hogy valójában a Lakatos Márk ott a... És ő ezt... Ott a Hajdú Péternél valójában gyónni akart. De... És úgy hamisította igen, hamisította meg a történetet, és adta elő, ahogyan azt még előadhatta. Benne van a pakliba, bazd meg. Most hogy ő tényleg heterókkal kúr, de nem azért, mert Lakatos Márk vagy a szemüvege olyan vonzó. Ja. Hanem azért, mert ezeknek a gyerekeknek, vagy fiúknak már ez az összes esélyük arra, hogy vacsorához jussanak, vagy fedél legyen a fejük fölött. Teljesen elképzelhetetlennek tartasz. Lehetséges, hogy így van, de akárhogy is. Most zajlik ez a MeToo ügy, mert ez egy MeToo ügy, mert most zajlik ez a MeToo ügy. Válaszok külön a politikai mocsokságot. De nem. Igen, de nem csak a politikától. Zajlik ez a MeToo ügy. És azért nekünk a MeToo-val kapcsolatban volt egy elég konzekvens álláspontunk, és pedig az, hogy nem lehet megkerülni az igazságszolgáltatásnak az intézményeit. Így van. Tehát, amíg Lakatos Márkkal szemben, most ez egy sejtés, meg értelmet nyert az, amit a Lakatos Márk előadott a Hajdú Péterrel, ilyen módon, de hogy ő áttranszformálta azt a történetet, azzal a történetté, hogy gyónhasson, és abból ne legyen közbotrány, bár szerintem az nettó közbotrány volt még abban a formájában is, hogy előadta. Igen, így van. De valahogy senki nem kapta föl rá a fejét, csak én. Nem tudom miért, bazd meg, nem tudom miért, mert talán azért, mert mindenki attól félt, hogyha hoppá, bazd meg, hogyha én erre fölkapom a fejemet, én leszek a homofóbiás. Senki nem akar homofóbiás de lenni. De így is úgy lettél. Utána le is homofóbiázott. Igen, igen, hát nyilván ez maga a homofóbia. Te meg legazemberezted viszont. Szóval, hogy akárhogy is, Lakatos Márk ellen jelenleg zajlik egy MeToo ügy, zajlik egy közvád. És ha jogállamban pont olyan élünk, közvád, mint amilyen a MeToo idején. Így van. Ennek megfelelően addig, ameddig Lakatos Márkkal szemben nincsen jogerős bírósági ítélet, addig nem tekinthetjük őt bűnösnek. Mondd ezt a Bayernnek, a barátodnak. De várja, a Bayernrel a még... Lincseli, de mondom... annak idején, amikor a MeToo lincselések zajlottak, még egyetértettünk vele ebben, nem? Ja, csak most, hogy most éppen megváltozott a közvádlónak, meg a közvádlottnak a személye. Na ezt gyűlölöm, bazd meg, a NER-be a legjobban. Kettős mércét. Várja. A kettős, azt mindenki csinál, jó, én nem. Jó, hát nem lehet mindenki fam. Na, figyelj, mit ígérgetnek ezek a gecik? Figyelj, itt nagy birtokrendszer van, itt egy kis lágy önkényuralom van, Oroszország a normalitás, megyünk a türk tanácsba, ezt mind viseld el, de legalább megvédünk a vóktól. És még attól se, bazd sőt, meg. Sőt, mi vagyunk? Még attól se. Ugyanúgy hozzák családon belüli erőszak, tudod, mítúzás, bazd meg, még a vóktól se. Még ez is csak egy üres ígéret, tudod. És cancel culture is van. Semmi. Nulla. Nulla. Érted? Nulla. Jaja. Na igen. Szóval, hogy az van, hogy nekik minden csak eszköz, és semmi sem tartalom. Pontosan. Nincs jelentés, nincs konzisztencia, nincs érvény. Van hanem... konzisztencia, doktor miniszterelnök úr. Na jó, de a doktor miniszterelnök úr folyamatosan változtatja a konzisztenciát. De ő maga a konzisztencia. Na jó, de ő nem egy konzisztencia, ő csak egy váz, és rajta belül a konzisztencia folyton változik, bassza meg. Az ő személyhez való hűség, a gravitáció az igazodási pont, bassz meg, még te is magyaráztad. És akkor majd igen, és akkor majd doktor miniszterelnök úr, majd meglátjuk holnap milyen reggelre kell, és akkor azt valljuk. Ja. Még nem tudjuk, de majd doktor miniszterelnök úr megmondja. És hogyha kérdezik, hogy mi, akkor megpróbáljuk felidézni, mit mondott legutóbb doktor miniszterelnök úr. És akkor ez az identitásunk? Ja, ja. Ez. Hát persze. Hát persze, el is mondtuk. Magyar, keresztény. De mit jelent az, hogy magyar meg keresztény? Doktor miniszterelnök úr. Ezt jelenti. A keresztényt jelenti? A faszomat a keresztényt. A magyart? A faszt a magyart, bazd meg. 56-tól kezdve, hát ezzel kezdtük, minden relatív, fluid, folyékony, képlékeny. Az egyetlen szilárd, bazd meg, doktor miniszterelnök úr. Most jövök a Jobb Jankatéri székházból, ember. Ja. Azt hittem a Delfinből. Na. Szóval Lakatos Márk, de figyelj, és most már mindenki rohadt pedofil, aki ott volt az influencer tüntetésen. Te kim voltál? A neved nem volt ott. Ott volt. Fedezted magad. Ott én volt. Is voltam, a lányomat is kivittem, bazd meg. Mind a ketten pedofilok vagyunk. Mötted? Ilyen egyszerű itt pedofillá válni. Persze. Aki nem... Gyerekeseket rúg hozzá. Aki nem fideszes, az pedofil. Figyelj, hallgattam a Bayernnek a dumáját, amikor ott volt bent a Ábrahám. Egy darabig aztán kikapcsoltam, mert az már nekem is sok volt. És azt bocs, nem is az Ábrahámnál mondta, vagy ott mondta, faszom tudja, ugyanazokat mondják. A lényeg, hogy figyelsz, hogy ezt muszáj volt. a show műsor része, hogy ezek a rohadékok, szemetek, és mennyire nálunk is olykor néha előfordult ilyen. De mi őket azonnal, és ők meg se adják azt a lehetőséget, hogy védekezzen, hogy lincs hangulat volt. Nálunk meg néha van egy-egy ilyen eset, a Kalocsai Egyházmegyében. Egyébként el kell mondjam, hogy a pesti srácoknál nyomozták ki a Kalocsai Egyházmegyét, azt nem a lipsi izék, úgy tudom. Azt jobber újságírók csinálták. Szerintem elébe mentek okosan, de azt nem ballipsit csinálták. Már 5 ember van, vagy 4 vagy 5 a Kalocsai Egyházmegyénél. És most szegény Kalocsai Egyházmegyére mutogatnak be, az meg nekem eszembe is jutott, hogy annak idején volt egy barátom, még most is a barátom, egy pécsi gyerek, és a öccse rendőrtiszt volt, és abban az időben folyamatosan olvastam, hogy Pécsett mennyi bűncselekmény történt. És mondom, az meg jó helyen van rendőrtiszt, jó helyen rendőrtiszt az öcséd, Pécsett. És azt mondja nekem a barátom, hogy igen, mert nálunk földerítjük ezeket az ügyeket, azért van benne az újságban. Most képzeld el Nyíregyházát, meg mit tudom én, mondott pár ilyen helyet. Ott azért nincs benne az újságban, ezért meg föl se derítik, meg a rendőrség szar ilyeneket. Már ez még nem tudom, 20 éve. És eszembe jutott, hogy a Kalocsai Egyházmegyére mutogat most mindenki, hát mert ott földerítik. Lehet, hogy máshol is van, bazd meg. Érted? Szegény kalocsaiak, már egyházmegyések. Vágod. Na mindegy. Egyébként azt méltatlannak tartom, hogy mindig a katolikus egyházat baszogatják az ilyennel. Ezt hát viszont azért komolyan mondom. Hát Robi, azért a mormonoknál olyanok voltak, bazd meg, ne tudd meg, meg különböző szektáknál, csak mindig a katolikus egyházat baszogatják. Vásárhelyi János bácsi és Kónya Endre bácsi ügye az egy kifejezetten kálvinista. Hát igen. Gyermek megrontási ügy. Megnyugodtam, jól van. Na, és szerinted, figyelj, szóval ezt egyébként onnan jött az egész téma, hogy itt most változás meg minden, de nem elindult az ellenforradalom, bazd meg. Nem ők a pedofilok, hanem ti, bazd meg. Meg a Tisza, meg a Magyar Péter, mind pedofil, bazd meg. Most a Ábrahám Róbert most elindított egy ellenkampány, de egyébként érdekes a csávó, nem? Egymaga lett Rogán meg, Habony meg, minden bazd meg, és élére állt, mint egy ilyen Don Quixote, nem Don Quixote, mert az ő harca nem reménytelen, mert van támogatása. Don Quixote-nak nem volt. Inkább egy ilyen, tehát nem szélmalom harc, tehát ő most ilyen hőse a mine. De mi a faszért mondta akkor, hogy szakított a Fidesz-szel? Ezt nem értem. Hát a Fidesz fölkapta. Én azt hiszem, hogy azért mondta, mert akkor már be volt tárazva neki a Lakatos Márk ügy, meg be volt tárazva neki a Osvát ügy, meg még be van tárazva, most ő azt állítja, hogy be van tárazva még számos más ügy. Rólad is kinyomoznak. Igen. Engem fölrakott az első videójának a bélyek képére, és azt mondta, hogy a következő videó rólam fog szólni. Hát azóta megjelent 5 újabb videó, de még nem volt benne szó rólam. Nagyon várom már, vagyis várjuk én meg a gyerekek, akiket megrontottam, hogy hol van már az ügyünk, de valamiért minket, bazd meg, szarba se vesznek. Engem meg a gyerekeket, akiket én rontottam meg. Nem a Bese Gergő atya, meg a Osváth Zsolt, hanem én. De az nem elég fontos. Bástya elvtárs már szart se ér. Engem már le se akarnak karaktergyilkolni. Én már szart se érek. Egyébként kurva egyszerű, Robi, bazd meg. Hát itt rontod meg ezeket a szerencsétlen. Hát itt ülnek, bazd meg. Na hát lehet, hogy mindegyiköknek jár egy kávé, meg egy vodka. Valahol a Ljubljanka téren. A szellemi megrontás sokkal rosszabb. Szokratészt ítélték halálra. Ezért kellett a bűrökpoharat kiinnia, a fiatalság megrontása, ami a filozófiát jelentette, és nem a... Nem mondom meg mit. Na, tényleg? Szókratész, mondnak ez a név valamit? Platón, Szókratész, valami rémlik, jó? Tehát térjünk vissza nagyobb nevekre, mint Szókratész, Ábrahám, Róbert és Lakatos Márk. Próbálok idomulni ilyen boomerként a mai műveltséghez. Most vannak olyan nevek, amelyek már elsüllyedtek, a feledés homálya teríti be őket, de vannak az örök. Az örök, a Lakatos ja. Márkok, na, az Ábrahám Róbertek. Várják, a Trumpról kéne beszélnünk, csak egy mondattal, mit tudom, röviden zárjuk le. Várjál, én még mielőtt rátérnénk a... ez a Lakatos Márk féle ellenkampány. Ez visszafordítja szép metafora, a szelet a vitorlába, és visszamegy a hajó, és meg nem történté. Mert hogy miről szól? Varázsolják a februári eseményeket. Mert hogy miről szól? Visszagyömöszölik a tubusba a fokrémet? Na igen, ez a tubusból kinyomott fokrém. Ezt már érti, bazd meg. Tubusból kinyomott fokrém, vissza tud-e jutni a tubusba? Mert azt most látjuk, hogy mászik. Vissza akar menni a tubusba, de tud-e? Miről szól ez az egész? Ez az egész nagy kísérlet, amelynek a keretében a narratíva éhes Fideszt és Rogán Antalt Ábrahám Róbert kisegíti narratívával, mert hát Ábrahám Róbertnél van narratíva, olyan, amilyen, de van, míg a Rogán Antal meg kibaszott tanácstalan láthatóan, és a faszfogdosási ügy az, amit össze tudott hozni fél év alatt. De gondolod, hogy azt ő hozta össze? Aha. Határozottan. Minden jel erre utal. Ja. És ez a legjobb, amit ki tudott találni. Tehát ott volt egy ilyen kreatív értekezlet, ahol dobtak be dolgokat, és ezek közül lett a legjobb a faszfogdosás. Hogy akkor legyen az. Milyen lehetett a többi? Na most képzel... Itt arról van szó, hogy Ábrahám Róbert itt most egy vudu mágiát próbál gyakorolni, amit jól láthatóan, ha másból nem, abból, hogy a NER sajtó teljes egészen elkezdte átvenni az Ábrahám Róbertnek a leleplezési narratíváját, az ügyének a részleteit, elkezdte kvázi a sajátjává tette Rogán Antal, jobb hián, mivel hogy neki nem volt ilyen minőségű ügye, mint amilyet az Ábrahám Róbert kavarni tudott, magáévá tette ezt a vudu mágiát. Mi a vudu mágia lényege? Hogy ugye úgy kezdődött ez az egész sztori, ez az egész rémálom, ahogyan Orbán Viktor kifejezésre juttatta, Orbán Viktor, amikor lemondott a köztársasági elnöke. Igen, akkor a Várkert bazárban beszélt erről, és azt a kifejezést rémálomnak nevezte. Használta, hogy rémálom. Úgy kezdődött ez a rémálom, hogy kiderült a K-Endre köztársasági elnöki kegyelmének a közgyalázata, és ez aztán olyan meghasonlást természetesen a megélhetési válságnak az érzelmi közegében olyan meghasonlást generált, aminek a nyomán mostanra a Tisza párt minden jel szerint megelőzte a Fideszt, vagy hát legalábbis a Fidesszel együtt mérik, most intézete válogatja, de tudjuk, hogy ezek hazudnak, de azt is tudjuk, hogy mindig csak a tévedési küszöbön belül hazudnak. Tehát nekik van egy ilyen tévedési mínusz-plusz 5%-os küszöbük, amin vagy kilengésük, és általában azokon belül hazudnak, mert annál nagyobbat, ha téved egy intézet, akkor nem intézet, bazd meg. Akkor elmehet a kurva anyjába, és nem intézet. Tudod? Tehát ugye nagyjából ennyit lehet hazudni, mert ennyit szabad tévedni. Tehát... Na most az van, hogyha ezt beleszámoljuk, akkor is ott van a Fidesz nyakán a Tisza. Na most akkor a vudu mágia, amit az Ábrahám Róbert gyakorol, az, hogy lássuk csak, hogy kezdődött ez az egész. Ez K. Endre ügyével kezdődött. K. Endre ügyére föl a influencerek az utcára vittek 150 000 embert. ezen az influencer tüntetésen felbátorodva Magyar Péter megszervezte a maga mozgalmát, és elkezdett tüntetéseket szervezni, és ezeken a tüntetéseken tömegek vonultak újra az utcára, és ezeknek a tüntetéseknek az energiájával gyakorlatilag meghajtotta a maga politikai erőműveit Magyar Péter, és mostanra hát már előzi a Fideszt. Tehát vissza kell menni a történetben arra a pontra, amikor még minden rendben volt, amikor kipattant ez a K. Endre ügy, és el kell érvényteleníteni a K. Endre ügyet ellen pedofília ügyekkel. Tehát ellenkező előjelű pedofília ügyet kell generálni, és akkor a influencerek által utcára hívott tömeg, 150 ezer ember, az méltatlanul vonult az utcára, nem volt méltó az a 8 influencer arra, hogy az utcára hívja őket, tehát hiba volt az utcára vonulniuk, tehát hiba volt azt követően újra az utcára vonulniuk Magyar Péter támogatva, hiba volt 200 magyar településen utcára vonulniuk a Magyar Péter támogatva, hiba volt az EP választáson, meg az önkormányzatin leadott szavazat keretében a Magyar Péterre voksolniuk. Hiba volt azóta is a Magyar Péter támogatniuk. Tehát az egész történet, ami azóta lezajlott, az visszamenőlegesen érvénytelenítető azáltal, hogy elhiteltelenítjük, méltatlanná tesszük azokat, akik akkor a színpadon azt mondták, hogy odakint most szörnyek járnak. A nagy lófaszt odakint járnak a szörnyek, mondja Ábrahám Róbert. A színpadon vannak a szörnyek. Ti vagytok a szörnyek. Osváth Zsolt, aki ott van a színpadon, aki beszél a színpadon. Lakatos Márk, aki aláírta a petíciójukat. De itt a listának Tehát, hogyha ez így van, a listának vége is volt. Persze. De hogyha így is van. Ha kiderül a Lakatos Márkról, hogy tényleg szexuális bűnöző, meg kerítő, meg fiatalkorúak megrontója. Ha Osváth Zsoltról is kiderül mindaz, amivel vádolják, és még annál is több. Akkor majd visszaforgatható a történet akkorra. Ezért vonultak az emberek az utcára. És hogyha a Lakatos Márk az szexuális bűnöző, meg kerítő, meg megrontó, akkor az embereknek már is semmi bajuk az Orbán rendszerrel. Hülyeség volt kimenni az utcára 200 magyar településen. Nem is kellett volna a Tiszára szavazni, akkor mégis inkább Gyurcsány váltsa le Orbán Viktort. Így működik ez? Mert ez a vudu mágia, amivel az Ábrahám Róbert él, hogy akkor hát érvénytelenítsük visszamenőleg az egész történetet, és kvázi a kinyomott fokrémet azt csalogassuk vissza a tubusba. És visszamászik. A fokrém visszamászik. Elszégyeli magát, mert Lakatos már gyerekeket rontott meg, és visszamászik a tubusba. És az egész történet elérvénytelenül. Az egész történet visszafordul. Én kint voltam az influencer tüntetésen, életemben ott először tudtam meg, ki a faszom az Osváth Zsolt. Azt se tudtam, hogy Lakatos Márk is aláírta, és állítom, nem vagyok ezzel egyedül, bazd meg, nem az én mentem ki. Nem is az hol nem szarják le az emberek a Lakatos Márkot? Egyébként a Lakatos Márk elkövetett valamit, úgy gondolom, hogy mindenki egyetért abban, hogy bűnhődjön. Ha meg a Lakatos Márk nem követett, akkor meg mindenki egyetért abban, hogy ez egy mocsok mítús közvád, és ugyanannyira gyalázatos, és akkor a Lakatos Márk... Mint a régi mítúk. Mint azok az ügyek. Na de... Ez a probléma az Orbán rendszerrel? Tényleg ezért vonultak utcára az emberek? És hogyha a Lakatos Márk vagy az Osváth Zsolt bármit is elkövetett, vagy annak a kétszeresét, vagy annak a 200-szorosát, akkor mégis az Orbán Viktor az a jó vezető? Akkor mégiscsak az egész rendszer teljesen tényleg oké, és az egész életünket, az egész sorsunkat, sőt a gyerekeinkét is megérdemli? Tényleg így megy ez? És tényleg ez a kibaszott vudu mágia, hogy akkor ellenmítú ügyjel elérvénytelenítjük és elhiteltelenítjük, és kioltjuk és kiváltjuk, tudod, egy mínusz n-es szorzattal, mert az van, hogy van itt egy n értékű probléma, amit egy mínusz enne szorzattal elérvénytelenítünk, és az eredmény nulla lesz, és akkor visszatér a jó világ. Tényleg így működik? Történt ilyen valaha a történelemben? És tudjuk, hogy nem történt, és Ábrahám Róbert is alig, ha nem tudja, hogy nem történt, és hogy ez egy fasság, és Rogán Antal is tudja, hogy nem történt ilyesmi, és ez egy fasság, és hogy nem fog működni, de ez a legjobb, amilyen van. Tehát akkor ezt csinálja. Aha. Mert nincs, most bazd meg, akkor helyett mit kéne csinálnia, bassza meg, roncson meg gyerekeket? Hát akkor már inkább ezt nem. És akkor még a gyerekek jó. is heteroszexuálisak jó. maradnak, az azért jó, nem? Tökéletes végszó ehhez. Köszönöm. Hoztam az Ingának könyveket. De ez most nem. És Pláton is itt van, látod, bazd meg? Hoztam az Ingának egy Pláton kötetet. Na. És nem tudtam, hogy szó esik róla. Szinkronicitás, kollektív tudattalan. Na, figyelj, Trump. Kétségtelen, hogy a Puzsér, az mindig is azt mondta, hogy Trump fog győzni, emlékszem. Még én, bazd meg, aki hiperkritikus vagyok mindennel szemben. Még én is mondtam, hogy nem lehet, hogy a Kamala... Puzsér, nem. Már nem fogadtam viszkibe, bazd meg. Már megszoptam a karácsonyt. Azt hittem, a Vitézi Dávid győz, és akkor ez nekem egy Valentine-szomba került, bazd meg. Szóval Puzsérral nem fogadok. És akkor Trump győzött. De hát azért ennek vannak, Robi, tanulságai, és most ne is az eseményeket, mi a fasz ennek a tanulsága. Érted? Most itt közhelyek jutnak először eszembe, Rozsda övezet. Leszarták az amerikai prolit, a büdös lipsik. De egyébként ez igaz. Amúgy ez az igaz. Az igazi probléma. Ami igaz. A jelenség mélyén a probléma az az, hogy a munkásosztályt a globális baloldal, úgy értem, hogy Európában... Idézőjelben baloldal. De progresszív. Nem. Eredetileg baloldal volt, most itt az eredetileg... Az eredeti baloldalból valami progresszív, liberálissá... Na most az a lényeg, hogy ami a baloldal a politikában, tehát a politikai baloldal globálisan leváltotta a szexuális és etnikai kisebbségek tagjaira. Ez a nagy helyzet. Mert ők úgy kalkuláltak, egyrészt úgy kalkuláltak, hogy bevándorlás van, mivel hogy az európaiak... Mondhatod úgy is, hogy fehérek, mondhatod úgy is, hogy zsidó keresztények. Ezt sokféleképpen meg lehet nevezni. Nem hajlandóak szülni, nem hajlandóak reprodukálni Európát, Amerikát. Ennek megfelelően Európa, Amerika bevándorlókra szorul. Tehát, és mivel a tőke kiszervezte a munkásosztályt a harmadik világba, ahol nem lehet Trumpra meg Kamala Harrisre szavazni, hanem nagyjából aludni lehet meg dolgozni. Ezért aztán nem maradt más, ők legalábbis onnan nézték, hogy nem maradt más lehetőség, mint cserben hagyni a munkásosztályt, és cserben hagyni a marxizmusnak a tőke munkatengelyen meghatározott küldetését. Amerikában a marx az minden oldalon tabu, tudod, de volt egy Bernie Sanders nevű szenátor, aki, jó. Marxizmus, aki... ez a marxizmus az nagyjából azt jelenti, a marxizmus Európa nyugati felében gyakorlatilag beépült a mindennapok szociálpolitikájába. A, hívhatjuk úgy is, hogy szociálkapitalizmus, hívhatjuk úgy is, hogy jóléti piacgazdaság. 50-es évek óta. Az, hogy létrejött, az a marxizmus eredménye. Az a munkás mozgalmak eredménye. Bizony. Az a szociáldemokrata pártok ezt és szocialista pártok eredménye. Ezt hangsúlyozni kell, mert Magyarországon most kizárólag történelem. Na most Amerikában... Magyarországon kizárólag történelem hamisítás folyik. Kizárólag. Igen, a marxista mozgalmaknak az eredménye az, hogy jóléti állam létrejött. Igen. Az a kapitalizmus, ami ma Európa nyugati felében van, az félig kapitalizmus, félig szocializmus. Szociáldemokrácia. Ez a nagy helyzet. Félig szocializmus. Na azért már régóta nem, mert itt volt a kaszinokapitalizmus, ami ennek a fölrúgása volt, Robi. Ez a neoliberalizmus. De Amerikához képest még ma is. Aha. Amerikához képest ma már is. És ami Európáról beszélek. És amit a Bernie Sanders kínált, és amivel a republikánusok, meg egyébként a demokrata pártnak ez a neoliberális szárnya folyamatosan karaktergyilkolja, meg folyamatosan támadja, meg elhitelteleníti a Bernie Sanders-t, hogy marxista, tehát kommunista, tehát Szovjetuniót akar az Egyesült Államokból. Nem! Nagy-Britanniát, még csak nem is azt mondom, hogy Németországot vagy Franciaországot, vagy nem is azt mondom, hogy Svédországot. Nagy-Britanniát, amelyik még mindig egy neoliberális, csak hát mégiscsak azért közelebb van Európához, itt Amerikához, és van egy csomó szociális jog, meg egy csomó szociális eredmény, amit a munkásmozgalmak, a szociáldemokrata kivívtak, pártok, a szakszervezetek kivívtak. És a Bernie Sanders ezt akarta. Európai típusú, de lehet, hogy a Bernie Sanders még ennél is vakmerőbb volt, és azt mondta, hogy a kontinentális Európa, nem a skandináv, a kontinentális Európának a jóléti normáit akarja. Ami még mindig kurvára kapitalizmus. Németországban kapitalizmus van. Franciaországban, Spanyolországban kapitalizmus van. Csak van szociális háló. Rendszer. Igen, szociális háló. Ami Amerikában nincs. Inkább nincs, mint hogy alig van. Inkább nincs. És az amerikai álom az valójában ez. A szociális háló hiánya, és az, hogy úgy-amúgy kibaszott csóró vagy, de mint kibaszott csóró is forgathatsz egyet a rulettkeréken, és mivel, hogy nincs szociális rendszer, mindent a kaszinó szabályoz, ezért, ha jól teszed meg a tétjeidet, és jól, és kedvez neked a szerencse, akkor lehet belőled Elon Musk vagy Bill Gates holnapra. Hiszen a Bill Gates is liftes fiú volt az IBM-nél, mielőtt Bill Gates lett, érvelnek a neoliberálisok, amire Bernie Sanders hívei úgy kérdeznek vissza, hogy igen? És hány liftes fiúból lesz Bill Gates? Mik az arányok? És ilyenkor mély a hallgatás a túloldalon. Kurva nagy kus van a túloldalon. Na most ezek a liftes fiúk, ezek cserben lettek hagyva. Azok a liftes fiúk, akikből nem lett Bill Gates. Ezek cserben lettek hagyva, az érdekképviseletük az fel lett mondva, kisebbségek, szexuális kisebbségek és etnikai kisebbségek képviseletének az oltárán. És amikor ezek a munkásosztálynak ezek a cserben hagyott tagjai, ezek a Trump szavazói lettek, akkor kapott a fejéhez a globális bal, meg hát Amerikában a demokrata elit, hogy bassza meg, akkor mégis voltak. Mert ők azt hitték, hogy ezek már nincsenek, ezek már mind ki lettek szervezve a picsába a harmadik világba. Bassza meg, ezek még mindig vannak, de hogy a faszban nem vették észre őket addig, amíg még rájuk szavaztak? Hogy csak akkor, amikor már a Trumpra? És a Trump ezeket elszerette. Úgy, ahogy a heteroszexuális férfiakat az éjszakában, Lakatos Márk. Na most ilyenkor följön az, szerintem egyébként inkább direkt félreértés, hogy de Trump is milliárdos, Elon Musk a világ leggazdagabb embere, hát a csóró prolikat miért tudta két ilyen geci milliárdos, mert vannak ilyen vádak, és szerintem falsok, mert tök mindegy, hogy milliárdosok, azt a populista szólamokat, érted? Tehát de azért kulturálisan szólította meg őket. Igen, és a kultúra alatt nem csak a vuk ellenességet értem, hanem az ő nyelvükön beszélt, érted? De ez egy jogos kérdés. Hogy tudta eladni azt az élményt, mert ez egy reality élmény? Ami egyébként a szórakoztatóipar a Barack Obamával tört be a politikába Amerikában. És a Billy Clintonnak a szexuális ügye... Nem, most azt hagyjuk. Most azt, azt, az is a, de most a, de nem érted, nem érted, amit mondani akarok. De reality show nem, volt, az nem, is, igen, nem, az nem. Nem? Az egy, nem, az egy nagyon korai Me Too ügy volt. A Hillary-nek a Me Too ügye. Aha. De még nem volt show műsor. De az nem show volt, az egy tényleges ügy volt, az nem kreatív értekezleten találták ki. Ja, értem, amit mondasz. Na, az Obama volt, az Obama sikerének a kulcsa, az onnan érthető meg, hogy az Obama az nem a George Bush-sal, meg nem a Bill Clintonnal, meg nem a Ronald Reagannel indult egy ligában, hanem ő a Conan O'Brien-nel, meg a David Letterman-nal, meg a Jimmy Fallon-nal, a Late Night Show hostoknak ezzel az elitjével indult egy ligában. Ő, Obama, egy Late Night Show host volt, és annak elsőrangú. És a szórakoztatóipar által kulturálisan meghatározott amerikaiak nem bírtak ellenállni az élménynek. Egyedül Donald Trump volt az, aki értette ezt a kihívást. Lehet, hogy mások is értették, de nem tudtak olyan versenyképes választ adni erre, mint a Donald Trump. A Donald Trump a reality show élményével válaszolt a Late Night Show kihívására, és létrehozta, gyakorlatilag egy reality élményé formálta a maga 4 éves ciklusát. A reality show élménye az az volt, hogy itt van a kisember, Donald Trump, aki visszakéri a megrabolt amerikai álmot a mocsok elittől. És tudjuk, értjük, és amerikaiak is értik, és tudják. És volt is benne igazság. Tudják az volt agyuk. Volt is benne igazság. És értik, igen, csak tudod, a hazugsága volt annak. A Trump is, meg az Obama is a hazugsága volt annak, aminek a Bernie Sanders a valósága lett volna, de a valóság nem volt elég vonzó. De az állításban mert azok volt igazság, marketing és média hazugságok vonzóbbak voltak. Én csak azt mondtam, az állításban volt igazság. Igen, na most értette az összes amerikai, hogy a Donald Trump nem kis ember, hanem az elitnek az egyik legbefolyásosabb és leggazdagabb tagja. De ez nem számít. És azért nem számít, mert a média élmény számít. És a média élmény az az, hogy Donald Trump egy sudribunkó. És hát, és tényleg az. És hát az amerikaiak többsége is egy sudribunkó, akik a Donald Trumpban azonosulást találnak. Na persze, az amerikaiaknak egy jelentős része nem sudribunkó. Fási Ádám lovak keresztje? Nem, ez most nem teljesen pontos példa. Na most az amerikaiaknak nem az egészen sudribunkó, nyilván van egy csomó olyan amerikai, amelyik nem sudribunkó, vagy nem annyira sudribunkó, mint a fent említettek. De azok is a mindennapokban rendszeresen találkoznak, beszélnek, interakcióba kerülnek sudribunkókkal, és kétségük sincs afelől, hogy az nem az elit. Azokhoz képest akkor már sokkal inkább ők az elit, hiszen ők nem sudribunkók, vagy nem annyira sudribunkók. Érthető ez? Tehát az az élmény, hogy a Donald Trump... Hogy azt kérdezi a kollega, mi az a sudribunkó? A középnyugati redneck, bazd meg, a Ku Klux Klános géppuskás... A kisember élmény. Nem az egyébként. A sudribunkó, valójában a kisember nem sudribunkó, de kurva nagy az átfedés a kettő között, és van egy ilyen kulturális asszociáció a kettő között, ami egy média hazugsághoz pont elég. Ezért működött a Trumpnak a kisember élménye. Ezért működött ez a média hazugság. Mert egy sudribunkó valóban, még akkor is, ha az elit tagja. És a média élmény, hogy sudribunkó, felülírja a tudást, a hideg tudást a frontális lebenyben arról, hogy Robi, ő bazd meg egy kibaszott gazdag milliárdos, aki az egész vagyonát örökölte. Most leintettél a Fási Ádámmal, pedig én most nem poénkodtam bazd meg, a pénzes prolinak mi a... A pénzes prolinak mi a definíciója? Mert az nem proletár, tudod? Az nem munkás. De hát proli. A proli. A proli, proli kulturális kategória, és nem osztály. Hát a pénz minusz kultúra. Ja. Ja. Szóval arról van szó, hogy a Donald Trump szállította ezt a sudribunkó élményt, és bassza meg, a sudribunkók és a sudribunkókat ismerő amerikaiak nem tudtak úgy gondolni rá, mint az elitre, onnantól kezdve. Mert az élmény... És bejött az elit ellenesség. Igen, mert, és működött. Látod, mert az élmény... megsunázta a szabadságszobrot, tudod, ej, a lányút, ej. Jó kis büdös kurva. Az az. Megbasszuk. Az. Ja. Aztán vinnyoghat. Ja. Konzervatív, bazd meg. Ja, igazi konzervatív. Ez a konzervatív. Konzervatív, bazd meg. Konzervatív. Ja. Chesterton forog a sírjába, bazd meg. Ja. Szóval az... ja. Ja. Na, szóval figyelj, azért még egy pár szót ennek a magyarországi hatásáról, mert itt tort ültek, bazd meg. Itt táncot jártak a nagy törzsi gyűlésen. Orbán Viktor megnyerte az amerikai elnökválasztást. Ez volt az élmény, bazd meg. Ez volt az élmény. Most végetek nektek, Puzsér, bazd meg, meg a tiszásoknak. Mentek a kurva anyátokba. Megnyertük az amerikai elnökválasztást. 5 embert hívott föl Donald Trump. A világ cézárait és Orbán Viktor Attila Hun fejedelmet, bazd meg. A türk... Érted? Igen, fölhívta. Föl bizony. Nagyon nagy ember vagy, Viktor! Mondd meg a magyaroknak! Kurva nagy ember vagy! Nyomd vissza a mikrofonod, Robi! Így nehezen hallani téged. A legjobb pillanatokról nem készül felvétel. Na, szóval miközben jó lesz ez nekünk? Most hagyjuk az ilyen szarokat, hogy demokrácia, meg oroszok a spájzba vannak, hagyjuk. Például gazdaságilag. Na, arra leszek kíváncsi, hogy amikor Donald Trump tényleg beváltja be az meg a Kína ellenes gazdaságpolitikáját, akkor most Trump lesz a mi baráti testvéri elvtársunk, vagy a kínai népköztársaságba, az meg. Kurva kíváncsi. Nehogy már jobban tudjad, mielőtt megírná a magyar nemzet. Ez igaz. Meggyőztél, én már be is fogtam a pofám, meggyőztél. Te mit mondasz? Hát én azt mondom... Téged visznek el utána, tudod, én azt gondolom, hogy a... És én jelentelek fel. Az van, hogy a Trump az... valóban konfliktusban áll Kínával, de ez a konfliktus nem olyan természetű, ahogyan azt a hazai Lipsik remélni merészelik. Ők azt gondolják, hogy ott van egy ilyen elvi konfliktus, vagy valamiféle birodalmi konfliktus, érted? Milyen a birodalmak között szokott lenni, holott a nagy lófaszt. Ez egy kereskedelmi konfliktus. Arról van szó, hogy Amerika szolgáltatja be az infrastruktúrát, a know-how-t, meg a tőkét, Kína meg beszolgáltatja a munkaerőt. Bocs, ebben a kínaiak fölvásároltak egy csomó amerikai államkötvényt, azt vágod? Valóban összekapaszkodott a két birodalom, úgyhogy ha az egyik csődbe megy, vagy egyik összeomlik, akkor a másik is vele omlik. Mivel, még hogy... mielőtt folytatnád, zárójel. Nagyon fontos. Folyamatosan jönnek ezzel, hogy Ukrajnát az amerikaiak, és mert ott bevásárolták a termőföldet, és eladósították a geci amerikaiak. Ez a mi hazánknál a BlackRock, háttérhatalom. A Fidesznél csak annyi, hogy hát az amerikai kommunisták. A kínaiak is bevásárolták magukat Ukrajnába, bazd meg. Ezt nem írja meg a párt sajtó, a Szabad Nép, ezt nem írja meg érdekes módon, hogy a kínaiaknak is van ám érdekeltségük. Hoppá! Na, ezt jobb, ha tudjuk. Az van, hogy ez egy kereskedelmi konfliktus Amerika és Kína között, és a Trump az, amelyik szítja ezt. Egyébként ebben a vonatkozásban én értem a Trump érveit. Valóban előnytelen az a kereskedelmi együttműködés, ami kereskedelmi szerződéseknek a tömegében kodifikálódik. Valóban Kínának sokkal kedvezőbb, és valóban Amerika ennél jobb feltételeket is kikönyökölhetett volna Kínától, de Kína jobban tárgyalt ezekről, és ezeket Trump újra akarja tárgyalni. Erről szól a konfliktus Amerika és Kína között. Ennek a konfliktusnak a szellemében, vagy ennek a konfliktusnak a kedvéért, vagy keretében Amerika nem fogja megvédeni Tajvant. Félreértés ne essék. Az izolációs politika az nem azt jelenti, hogy Amerika megvédi Tajvant. A kivonulás a világcsendőrségből és a Kalmár köztársasággá való átminősülés nem azt jelenti. Nagyon helyes, az amerikai imperialisták vonuljanak vissza mindenhonnan. Uh-huh. Bele is gondoltam, bazd meg. Egy Kína. Leigázták Afganisztánt, én még tüntettem ellene, bazd meg. Aztán kivonultak. Nézzétek meg, mi van ott. Csajok főleg, bazd meg. Fontos beszélni egyébként. De ez... Ne legyünk rasszisták. Ezek az ő hagyományaik. Nem kell a belügyekbe beavatkozni. Hát olvassátok a NER sajtót. Nem kell a belügyekbe beavatkozni. Ez az ő kultúrájuk, a saját fejlődési modelljeik. Amit egyébként BRICS-nek nevezünk, azt tudod mi? A világ összes mocsok geci diktatúrájának ideológiamentes, egymással ellentétes ideológiájú diktátorok szövetkezése, a nyugat és a polgári demokrácia ellen. Ti kiírtjátok a keresztényeket, mi meg a nem keresztényeket. Semmi gond, a nyugat bazd meg. Az a fő ellenség, vágod? Tudod, kommunista vagy? Nem baj, van közös ellenség. Érted? Szóval, na, azért, ennyit erről. Azért fontos szót ejteni a mocsok liberális elitről, amelyik ezt most megint összehozta. Na, amelyik annyit tanult a 8 évvel ezelőtti Trump győzelemből. Mint nálunk a itteniek. Mint a burbonok, bazd meg, akik semmit nem tanultak és semmit nem felejtettek. Azaz. A demokrata elit pont a burbonok örököse. Ezek bazd meg menthetetlenek. Kiállították ezt a, még annak idején 8 évvel ezelőtt, ezt az azonosulhatatlan, hazug, törtető, gátlástalan némbert, ezt a Hillary Clintont a Trumppal szemben úgy, hogy elgáncsolták a Bernie Sanders-t nemtelen módon, elgáncsolták a Bernie Sanders-t, ami ráadásul kikerült a levelezésük, tehát ma már ez nagyjából a történészeknek a munkája. Ennek a keretében megzsarolták az amerikai társadalmat, vagy hát a demokrata szavazókat sokatszor és közösen. Úgy értem, hogy közösen, hogy az amerikai média elit, közösen az amerikai hatalmi elittel, közösen az amerikai gazdasági elittel, a szórakoztatóipari elittel, ők így a szellemi elittel, ők így együttesen azt mondták, hogy hát így hozta a lapjárás. Hát most akkor az van, hogy kénytelenek vagytok erre az azonosulhatatlan, törtető, hazug ribancra szavazni, ha nem akarjátok, hogy Donald Trump legyen. Hát ilyen a demokrácia. Nálunk és akkor ez ment, volt... Robi, nálunk is ez ment kurva sokszor, nem emlékszel? És a kisebbik rossz. Muszáj a kisebbik rossz. És tudod, az Amerika, csak tudod, a probléma az volt, hogy addigra az elit már annyiszor hazudott bele az amerikaiak pofájába. Hogy megelégelték. Hogy az amerikaiak megelégelték. Ja, ja. Ma elkezdve az iraki háborúval, meg a ahhoz tartozó CIA jelentések meghamisításával, a Bin Laden gyilkosságnak az ócska, hitvány módon összegányolt gyalázatos PR hazugságáig. Még a minőségre se adtak, az meg. Ja, még a minőségre se. Annyit hazudtak, és annyiszor buktak le, és annyiszor nem lett következménye a hazugságuknak. De lett ez a következménye. Na igen, hogy az amerikaiak azt mondták, hogy a lófaszt a seggetekbe, akkor lehívjuk a blöfföt. Jöjjön a nagyobbik rossz. És jött. És kiderült, hogy nem volt blöff. És akkor ebből úgy tűnt, hogy tanultak. És a fehér férfival szemben, miután vesztett a fehér nő a fehér férfival szemben, elindítottak egy fehér férfit. És megtámogatta őket a történelem istene, és jött a Covid-karantén, az ahhoz tartozó leállás, és az ahhoz tartozó gazdasági krízis, és hatalomra vergődtek. És volt 4 évük hatalmon, 4 évük arra, hogy egy versenyképes ellenajánlatot tegyenek Amerikának a Trumppal szemben. És 4 év alatt képtelenek voltak arra, bazd meg, hogy a demens vénembernek, aki maga volt a élő, két lábon botorkáló bizonyíték a mély állam hatalma mellett. Hányszor pofáztam én ezt, és még te mondtad, hogy de hát ő benne legalább valami konszenzus van, és mondta, még bazd meg, még én mondtam, hát hogy van. A Biden, de bazd meg, még én mondtam, hogy a Bident azért teszik oda, mert még ők is Trumpot akarják, bazd meg. Tehát az van, ez hogy a... volt, tényleg, ezt gondoltam. Az van, hogy a Biden őrizte a konszenzust. Valóban őrizte a konszenzust, mert identitáspolitikailag kikezdhetetlen volt, hiszen fehér férfi volt. Tehát régi vágású volt. Egy fehér férfi, aki amúgy nem ért egyet a szélső jobbal, pedig fehér férfi. Milyen különös, és milyen különös, hogy annyian mentek el rá szavazni, mint soha az amerikai történelemben. Fura, nem? Pedig egy fehér férfi volt. Hogy a faszba. Hányszor és jöttek a színesek, meg a transzok, bazd meg, és mind leszavaztak rá, bazd meg. Hogy nem? És bazd meg megnyerte. És ez a demokrata elit, ez megmámorosodott ettől. Hát ez csodálatos. Hát akkor visszatértünk. Hát akkor vége a rossz álomnak. Hát akkor indíthatunk egy színes nőt. Hát akkor identitáspolitika, hát akkor visszatérünk. Hát túl korán volt, hát azért vesztett a Hillary. Hát most van nyerni fog, hát kurva jó. Értelek, ebben az a rémisztő, bazd meg, nincs ezeknek titkosszolgálatuk, háttérembereik, nincsenek, bazd meg, tömeglélektannal és hasonlókkal foglalkozó antropológus, meg pszichológus, meg egyéb szakembereik. Ez a rémisztő. Az van, az a rémisztő, hogy el kéne képzelnünk azt a háttérhatalmat, meg azt a mély államot, amelyik háborúkat vezényel a világ különböző tájain, a globusz minden pontján, de képtelen arra, hogy egy roskatag vénembernek elmagyarázza, hogy bácsi, merre van a slózi? Bácsi, ki kéne költözni ebből a nagy fehér házból. És erre 4 évük volt, bazd meg, és képtelenek voltak rá. Ja. De ők azok, akik a gyík emberek, bazd meg. Ők azok, akik a világot, bazd meg, irányítják, ugye? Ja. De képtelenek arra, hogy a vénembert kitessékeljék. Na most hanem egy... a vénember, bazd meg, azt mondja, hogy de igenis maradok, bazd meg. Igenis maradok, itt fogok meghalni az ovális irodában. Ennyit. Csak erre azt mondják, hogy ja, hát ha a vénember ezt mondja, hát ilyen a demokrácia, hát akkor muszáj. És amikor a vénemberről kiderül, hogy tényleg hülye, mint a faszom, amire az egész világ tudta, bazd meg, csak a demokrata elit nem, akkor jaj, már késő van. Hát csak az alelnök tudja megtartani a kampánypénzeket. Hát kénytelenek vagyunk elindítani egy színes bőrű nőt. Egyébként... Hát ez bizonyára fél Amerika megérti. Ez egy ilyen helyzet a kampánypénzek, vagy hát a Trump. Akkor jön a Trump. És jött. És megint jött a Trump, bazd meg! Ezek menthetetlenek. De tudod, ők megérdemlik, de mi? Mi megérdemeljük? Az oroszokat. Tudod, mert a Trumpnak ez a... Ez az. Mert ez a nagy művelet, mert erre megy ki a nagy művelet. Szarokén, bazd meg, vágják el egymás torkát az amik, bazd meg, tüntettem ellenük, sose kedveltem őket. Csak tudod, jönnek az oroszok, a Spice-ba ott vannak, bazd meg, ez a bajom. Ez az egyetlen bajom, ez az egészen. Már régen nincsenek a Spice-ban, már a Nappaliban vannak, bazd meg. Ez igaz, ez igaz. Na, ennyit az a, van, az ennyit van. Ennyit a szabadkőműves világhatalomról, meg az összes lószarról, bazd meg. Orbán Viktor egy intéssel elintézte. Na, mert valójában mi ennek a műveletnek a tényleges tétje? A tényleges tartalma. Egyrészt a preventív ellenforradalomnak a vezénylése, vagyis az elitellenesség energiáinak az elcsatornázása az identitáspolitika mezeire. Ezt csinálták a demokraták. És most ezt csinálják a republikánusok. Hát persze, hát persze. És ennek az elitellenesség lázadó energiáinak az elittel szembeni elégedetlenségnek az identitáspolitikai eltérítése által az elit hatalomban tartása és az elit megerősítése. Igen. Továbbá, mert ez csak egyetlen síkja a műveletnek, továbbá a Amerika birodalomból Kalmár köztársasággá való visszaminősítése a Make America Great Again jelszavával. Ez a 19. századi Amerika. És senki nem ez az 1900 előtti Amerika. Amerika ez pont 1900-ban szállt be a világba a spanyol-amerikai háborúval. Ez visszatérés az elé. És senki nem meri feltenni azt a kérdést, hogy miért hatalmasabb egy kereskedőköztársaság, mint egy világbirodalom. Hogy ez a Make America Great Again, ez a izolációs politikát jelenti. Azt jelenti, hogy Amerika feladja az észak-atlanti világrendet, és ez a Trump műveletének a tényleges tartalma a világpolitikában, és ez már ránk is vonatkozik, Európára is vonatkozik. Az észak-atlanti világrend feldúlása, Európa erőd felmondása, cserbenhagyása, feladása. Láttad azt a Donald Trump sapkát, az van ráírva, hogy Make Russian Great Again? És ezért ki is posztoltam, bazd meg. Tehát, ja. És Európa kiszolgáltatása Putyinnak. Hát persze. Mert hát a Cambridge Analytica-nak meg a Mark Zuckerbergnek a támogatása sem volt ingyen. Azt valaki finanszírozta. Szerintem egyébként lassan bezár a bazár. Én a legvégére szeretnék 56-ra visszakanyarodni. Én is hoztam egy verset. És ez pedig Petri György 1980-ban írt verse. Most döbbentem rá, hogy ez is aktuális. A kis októberi forradalom, mert ugye volt a nagy októberi szovjet-orosz szocialista forradalom. A kis októberi forradalom 24. évfordulójára. Ez inkább frivolabb, nem annyira szép, mint a faludi. De ide illik. Egy icipicit igazítottak a világon. Imre bácsiék, Pista bácsiék. Fölakasztották, bekasztlizták őket. Mátyás bácsi és Ernő bácsi megpucolt Moszkvába. Másokról ne történjék említés. Azután eljött János papországa. Sose halunk meg. 3 és 30 ezer közöttire becsülik az itt tartózkodó és a betolakodott hullák együttes számát. Nehéz ennek utána számolni utólag. A valóság nem számol önmagával. Elszámolja magát, vagy leszámol. Meg se tanult számolni, elhúzták negyedikben ezt az egységes és megbonthatatlant. Két számot mondok. 56, 68. Összeadhatjátok, kivonhatjátok, megoszthatjátok, megszorozhatjátok. Csődöt mondott aljasságotok számtalantana. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sérsz. És gyertek hétfőn!